رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی یہ کہ میری زبان موت کے تعلق سے اور کیسے تھے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے وہ موت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ اللہ چیز وہ اللہ موت ہے اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے. یہ 1% اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف, یہ آبادیاں آج کیسی تھوڑی تھی اس زمانے میں, لوگ آبادی اتنی نہیں تھی, تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, وقال عز وجل في القرآن المجيد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَقَالَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ وَقَالَ مَنْ يُرِدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ أَمَّا بَعْدُ. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام اس 10 روزہ کانفرنس کی تیسری نشست سیشن میں جمع ہوئے ہیں, اور جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے ایمان اور آزمائش اس عنوان کے تحت جو رکھنے کی کوشش کروں گا. بہرحال عنوان اپنے آپ میں بڑا واضح ہے, الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کا کیا معنی ایمان اور آزمائش, لیکن کبھی کبھار یہ بات خیال میں آتی ہے کیا ایمان اور آزمائش کا کوئی تعلق بھی ہے, کہ جو بات مجھے لگتی ہے یا مجھے سمجھ میں آتی وہ یہ ہے جو ایمان والا ہے اس میں اس کو آزمائش نہیں ہونی چاہیے, اور جو آزمائش میں ہے تکلیف میں اس کا مطلب ایمان والا نہیں ہوا, جبھی تو آزمائش میں ہے. تو کیا واقعتاً ایمان اور آزمائش کا کوئی تعلق ہے؟ یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج جب ہم اس مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے, یہ بات ہمارے پلے نہیں پڑتی کہ ایمان اور آزمائش کا آخر رشتہ ہے کیا یہ دونوں کا, تو ہوتا یوں ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو مبتلا کرتا ہے, آزمائش میں ڈالتا ہے, تو ہم اس کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ یار یہ تو ایمان کا دعویٰ کرتا تھا, پھر آزمائش کیوں آ گئی اس کو, یہ تو خوش خرم اچھی زندگی گزارنا تھا. یا جس شخص نے ایمان کا دعویٰ کیا پہلے تو بڑی اچھی زندگی گزارتا تھا, جس وقت سے یہ کہا کہ توحید یہ ہے, اللہ ایک ایسا ہے, شرک یہ ہے, اور جو ہے بدعت یہ ہے, خرافات کو اس نے چھوڑ دیا, سنت پر جو ہے اس نے عمل کیا, اب تو وہ جو مصیبتوں میں پھنس گیا, پہلے تجارت اچھی تھی تو اب جو ہے گھاٹے میں جا رہا ہے, پہلے معاملہ درست تھا تو اب جو بگڑ گیا, تو لگ رہا ہے اس پہ چونکہ کوئی مصیبت ہے, یہ پریشان ہے, اس پہ آزمائش ہے, تو شاید اس کا تعلق ایمان سے اب کٹ گیا, تبھی تو آزمائش اس پر آئی ہے, ورنہ دیکھو میں کس طرح سے خوش اور خرم اور اچھی زندگی گزار رہا ہوں, حالانکہ میں تو شرک پر ہوں, حالانکہ میں تو بدعت کرتا ہوں, پھر بھی ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں. تو کیا بات ہے, ایمان اور آزمائش کا آخر تعلق کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے ذہن میں بات آتی وہ یہ ہے کہ ایمان اور آزمائش کا تعلق یہ ہے کہ جو ایمان والا نہیں اس پہ آزمائش ہے, جو ایمان والا اس پہ آزمائش نہیں آنا چاہیے. یہ ایک سمجھ ہے, ہماری ایک سوچ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی مرتبہ جب انسان دین کا کام کرتا ہے اور اس پر کوئی آزمائش آتی تو لوگ کہتے دیکھو ہم تو کب سے بول رہے تم کو یہ کام چھوڑ دو, اب پھنس گئے نہیں کام کر کے, اچھی زندگی گزارتے ورنہ ہماری طرح, خامخواہ تم نے جو ایمان کی بات کی, ایمان کا دعویٰ کیا, توحید کی بات کی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, لوگوں کو دعوت اسلام دی, لوگوں کی اصلاح کی, دیکھو مصیبت آئی نا تم پر, اور کتنے اچھے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, نہ ہم نے کسی کو کبھی اسلام بتایا, نہ ایمان کی بات کی, اور ہم جو ہے سکون کی زندگی گزار رہے. تو خامخواہ اپنی نفس کو کیوں آپ نے ظلم میں ڈالا؟ تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ آزمائش اس کی ہوتی ہے جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے, اور جو ایمان والا ہوتا ہے سکون کی زندگی گزارتا ہے. میرے بھائیوں, یہ معاملہ بالکل ہی الٹ ہے. کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد تو بات کچھ اور ہی نظر آتی ہے ہمیں. میں انشاءاللہ عزیز آج انہی تمام باتوں کو آپ تمام کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ جان لیجئے, ایمان اور آزمائش, لازم اور ملزوم, یہ دونوں ساتھ ہونا ہی ہیں. یہ ایک ایسی جوڑی ہے جو الگ ہو ہی نہیں سکتی. جو دعویٰ کرے ایمان کا اور آزمائش نہ ہو تو پھر معاملہ درستی نہیں, اس کا سمجھ جائیے. اس لیے کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی سنت اور یہ طریقہ رہا کہ جب بھی کوئی قوم اس پر ایمان لاتی تھی وہ اسے آزماتا تھا. یہ اس کی سنت اور اس کا طریقہ رہا, یاد رکھیے. پہلے دن سے لے کر ابد سے, جو ہے ازل سے لے کر ابد تک یہی معاملہ اس کا رہنے والا ہے. اللہ کی سنت بدلتی نہیں, یاد رکھیے, اس کا طریقہ بدلتا نہیں ہے کبھی. تو اللہ کی یہ سنت رہی کہ ایمان لانے والوں کو اس نے آزمایا. اب جنہوں نے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا تو ان کو تو آزمانے کی ضرورت ہی کہاں تھی. جس نے دعویٰ کیا اس کی آزمائش اللہ نے کی, اور پھر جانچا کہ واقعتاً کیا یہ ایمان والا ہے یا اپنے دعوے میں سچا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے. تو یاد رکھیے, ایمان اور آزمائش کا انتہائی گہرا تعلق ہے, بلکہ ایک کے بغیر دوسرا نہیں اور دوسرے کے بغیر پہلا نہیں ہوتا. یاد رکھیے, دونوں ساتھ ہونا ہی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرے تو آزمائش ہے. اس لیے کہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ صحابہ جو ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے دنیا کے اعتبار سے, آخرت کا چھوڑ دیجیے آپ, دنیا کے اعتبار سے خوش اور خرم تھے, جہاں چاہے جاتے تھے, جو چاہے کرتے تھے, نہ کوئی حرام تھا, نہ کوئی حلال تھا, نہ کوئی تمیز تھی, نہ کوئی احکامات تھے, نہ کوئی آداب تھے, نہ کوئی اخلاق تھے, نہ کوئی پابندیاں تھی, نہ کوئی فرائض تھے. کیا اچھی زندگی تھی دنیا کے اعتبار سے, جو جی چاہے کرو. اسلام لائے تو دیکھیے کیسی مصیبتوں میں پھنسے کہ مالدار غربت میں آ گئے, غریب بن گئے, اور رشتے خراب ہو گئے. جو ہے رشتوں میں مانا جاتا کہ اس کے رشتے بہت اچھے, یہ لوگوں سے رشتے قائم رہتا, اس کے رشتے ٹوٹ گئے, ہے نا. اسی طرح جو لوگ جو ہے صحت مند تھے وہ جو ہے بیمار ہو گئے. اسی طرح جو لوگ جو ہے اچھی زندگی دنیا بھی گزار رہے تھے, وہ کئی جگہ جو ہے ایسے واقعات ہوئے کہ ان کے انتقال ہو گئے, وہ شہید ہو گئے, مارے گئے, حالانکہ ایمان لانے سے پہلے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے تمام کے تمام. تو پتہ چلا ایمان آزمائش کا بہت گہرا تعلق ہے. اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جب بھی لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا اور ٹیسٹ کرتا ہے کیا واقعی میں اپنے ایمان میں جو ہے یہ کھڑے ہیں. تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ ایمان اور آزمائش کا گہرا تعلق ہے. لیکن اس بات کو ہمیں جو ہے سمجھنا تھوڑا سا مشکل جاتا ہے. جو کچھ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایمان ہے تو آزمائش نہیں ہونا چاہیے, اور آزمائش ہے تو ایمان نہیں ہوگا جب ہی ہو رہی ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں. لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ہمارے باعث, ہمارے پیدا کرنے کا, دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی آزمائش بتایا. معلوم آپ, میرے اور آپ کی دنیا میں اور تمام انسانوں کی دنیا میں آنے کا مقصد آزمائش ہے. کس چیز کی آزمائش؟ آئیے, میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کری اور دو حدیثیں رکھی. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, پہلی آیت تھی سورہ ہود, سورہ نمبر 11 آیت نمبر 7 تھی, جس میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے ہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. آگے فرمایا وکان عرش علی الماء, اور اللہ رب العزت کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے. اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ تم میں آزمائے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا اللہ نے فرمایا کہ اس نے زمین آسمان پیدا کیے, اور اس کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان کر دیا زمین آسمان پیدا کرنے کا, وہ کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے تاکہ آزمائے تم میں کون ہے جو احسن عملہ, اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ بات سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے, یاد رکھیے, کہ ایمان اور آزمائش کیا ہے. تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بتایا اس آیت کے اندر اچھے اعمال کون کرتا ہے, اس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا. دوسری آیت سورہ ملک, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2. یہ سورت ہم بہت لوگ پڑھتے ہیں, کثرت سے پڑھتے ہیں, اس کے بڑے فضائل آتے ہیں. تبارک الذی, ٹھیک. تو اللہ فرماتا ہے اس سورت میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا. اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اس لیے کہ تم میں جانچے کون ہے جو اچھے اعمال کر کے آتا ہے. تو دیکھیں یہاں پیدائش کا مقصد کیا بتایا, موت اور زندگی کے مقصد کیا بتایا, کہ آزمائے ہم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے یہ ایک آزمائش ہے کہ کون ہم میں اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے, ہمیں آزما رہا ہے, ہمیں جانچ رہا ہے, اور وہ پرکھ رہا ہے ہمیں. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اگر ہماری کسی کی آزمائش ہو رہی ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے, اور یہ نہ سمجھے کہ اگر میں با ایمان ہوں تو میرے ساتھ آزمائش اللہ کیوں آ رہی ہے, تکلیفیں کیوں آ رہی ہے. بلکہ اگر ہم نے دعویٰ کیا ایمان کا تو تبھی تو ہم پہ تکلیفیں آئی ہیں. اس لیے کہ اب تو اللہ ہمیں جانچ رہا ہے کون ہے تم میں جو اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ بات سمجھنا ہمارے لیے جو ہے بہت انتہائی ضروری ہے. اور بغیر آزمائش کے یاد رکھیں ایمان کا اعتبار بھی نہیں ہے. جس کی آزمائش نہ ہو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور امن و امان آ گیا, مسلمانوں کی طویل دنیا کے جو حصے کے اوپر ایک زبردست حکومت قائم ہوئی, تو بہت سارے صحابہ رویا کرتے, اس میں بالخصوص بلال رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ رویا کرتے تھے. مدینے سے ہی پہلے تو مدینے میں رہتے نہیں تھے, دور چلے گئے تھے رہنے کے لیے, شام میں رہتے تھے اور رویا کرتے تھے, اور یہ اللہ سے گڑگڑایا کرتے تھے کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا میں تو ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دے دے رہا ہے, اس لیے کہ جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا تو بڑے آزمائے گئے ہم, اتنی آسان زندگی تھوڑی تھی ہماری, بڑے آزمائے گئے, تکلیفیں ہوئی, ستم ہوئے, ظلم ہوئے, مارے گئے, شہید کیے گئے, قتل کیے گئے, کیا کیا نہیں ہوا, ہم نے جنگیں لڑی اپنی سگوں سے, یہ سب ہم نے کیا, لیکن تیرا نبی چلا گیا, تو نے امن و امان دے دیا, اتنی بڑی مسلمانوں کی حکومت ہو گئی, کہیں یہ امن و امان وہ بدلہ تو نہیں ہے جو تو ہمیں دے دے رہا ہمارے اعمال کا. تو صحابہ تو الٹا سوچتے تھے, ان کی سوچ یہ تھی کہیں یہ سکون جو ہے یہ آخرت کے نقصان نہ دے دے آخرت میں, بلکہ آزمائش کو وہ ایمان کا حصہ سمجھتے تھے, اور جب آزمائش نہیں ہوئی تو رویا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بدلہ تو نہیں دے دے رہا ہے اس آزمائش کا. تو اندازہ لگائیے, تو ایمان کا آزمائش سے بڑا گہرا تعلق ہے, بلکہ بغیر آزمائش کے ایمان کا اعتبار بھی نہیں. یاد رکھیں اگر کسی کی آزمائش نہ ہوئی تو اس کا ایمان کا اعتبار نہیں ہے کہ پھر یہ آدمی درست اور ایمان والا ہے. اس لیے کہ جب بھی لوگ ایمان لائے ان کی سخت سے سخت آزمائشیں ہوئی, ان کے ٹیسٹ ہوئے, ان کو جانچا گیا کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے میں کتنے سچے ہیں, کتنے کھرے ہیں, کتنے زبردست ہیں اور کتنے کھوٹے اپنے اس دعوے کے اندر. اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے ان جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لیبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے, زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا, جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا اس میں رکھا ہے. اور آگے فرمایا لہا لیبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے, اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے. زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے, جس کی طرح وہ متوجہ ہو, جو وہ کرنا چاہے. تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے, اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا اور اس کے بعد اس کی منائیاں دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی, تمام چیزیں جو بنائی, یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے. یاد رکھیں اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان, ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں, ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں, امتحان کرتے ہیں, بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں, اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں, ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر, شر اور خیر دے کر. شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا مجھے لگتا ہے, لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے. یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوتے. تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیں انسانوں کو آزماتا ہے, اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیے تو کسی چیز کا خیر ہونا اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے, اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہوں یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہوں. اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر. تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا, ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے. اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے, ان کا ٹیسٹ لیتا ہے, تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے. صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے آزمایا جائے بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بہت زبردست حدیث ہے, یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھیے, حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاء اللہ عزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور خوش زندگی گزارے گا, افسوس زدہ نہیں ہوں گا, پریشان نہیں ہوں گا جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں. آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے, صحابہ آپ کے اطراف تھے, آپ مسکرائے, صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے. جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا, کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا, کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہا اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے. تو کہا میں اس لیے مسکرایا, اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا, میں ہنس پڑا. یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے, صرف مسکراتے تھے. تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا. کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے, دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے, اولاد دے دیتا ہے, دھن دولت مال دے دیتا ہے, جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے, یہ اس کے لیے اچھا ہے. اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے, محتاجی دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے, یہ اس کے لیے بہتر, اگر برائی ہو تو صبر کرے, یہ اس کے لیے بہتر. اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. اسی تعجب پر میں مسکرایا, اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ. دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں, خوشحالی میں ہوں, تب بھی بدلہ پا رہا ہوں اس کا شکر ادا کر کے, اور اگر تنگ دستی میں ہوں, بدحالی میں ہوں, مصیبتوں میں ہوں, کسی آزمائش میں ہوں, تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں, اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں, یہ معاملہ بھی خیر ہے. گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے, مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے, تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ جیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے مومن کی جیت ہے. برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ, اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ. شکر ادا کرے اچھے حالت میں, اللہ بدلہ دے گا, صبر کرے برے حالت میں, اللہ بدلہ دے گا. تو مومن کا معاملہ عجیب ہے, رسول اللہ نے فرمایا. اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے, مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں, یاد رکھے کسی اور کا نہیں, یہ مسئلہ صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں, دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے. سنیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے, آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے, اور ان کی جان میں آتی ہے, ان کے مال میں آتی ہے, ان کی اولاد میں آتی ہے. جان میں آنا, بیمار ہو گیا, معذور ہو گیا, جان پر بھی مسئلہ آ گیا. مال میں مصیبت آتی ہے, دھن دولت لوٹ گیا, تجارت ڈوب گئی, آگ لگ گئی, فلاں مسئلہ ہو گیا, لوٹ گیا, تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی, کم ہو گئی, تو یہ مال میں کمی ہو گئی, یا اناج اگا نہیں, کھیتی باڑی خراب ہو گئی, یہ مال میں کمی ہے. اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں, کبھی چھین لیتے ہیں, دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں, پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے, یا کسی کو دیتے نہیں, اولاد میں آزمائش ہے. تو مومن کو اللہ رب العزت آزماتا ہے اس کے جان میں, اس کے مال میں, اس کی اولاد میں. اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے, اللہ اس کو آزماتا رہتا پوری دنیا میں, حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, سب کا اس کو دنیا کے اندر اس کے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, گناہ کم ہو جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اگر مومن کو کاٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے. سبحان اللہ, تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں. آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد, ایک جھاڑ تھا سامنے جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے, پتجھڑ تھا وہ. آپ آئے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے, آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا. جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, بالخصوص بخار آتا ہے جسمانی, تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں. سبحان اللہ, دیکھیے تکلیف آزمائش ہے, آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے, اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں, اس کی دولت کے اندر, اس کی جان کے اندر, اس کی اولاد میں, حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے, گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوں گا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے. اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے. تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں. کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا، جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خاموخا ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خاموخا اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں. اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے. تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. یاد رکھے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اسی لیے تو سوچ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے. آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں. اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے. تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے، اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے. دوسری حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے، مَن یُرِیدِ اللَّهَ بِهِ خَیْرًا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے، سنیے، میں یرید اللہ بھی خیرن، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تو اسے من اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے. تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ ہی اس پہ باقی نہیں رہے گا. تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزماتا، آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے. جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا پھر بیماری دے کر، کہیں بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہے یہ، کہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دو اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دو اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ، اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا. تو یہ ابتلا مبتلا یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہیں کو ابتلا کرتا ہے، انہیں کو جو ہے مصیبت دیتا ہے. اب جو ہے اللہ رب العزت کس کو کتنا آزماتا ہے، یاد رکھیے ہر شخص کو اللہ رب العزت اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، دونوں باتیں. جتنا ایمان میں انسان بلند ہوں گا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوں گی، بات یاد رکھیے آپ، جتنا ایمان میں بلند ہوں گا آزمائش اتنی زیادہ. اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ کون ہیں، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے، آزمائش ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے اصحاب جو ان پر ایمان لایا، اس کے بعد جو ان پہ ان کے طریقے پہ چلا، اور جو اس کے بعد اور جو اس کے بعد. تو اللہ رب العزت جو ہے ایمان کے مطابق ہے کہ انسان کو آزماتا ہے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیں آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی اور کہا، سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے. سب سے زیادہ انسانوں میں جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، اس لیے کہ انبیاء ایمان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کا ایمان صرف بلند اور بلند ہوتا ہے. یاد رکھیں انبیاءوں کی ایمان کی خصوصیت یہ ہے، یہ صرف بلند ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے. صحابہ کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے. عام لوگوں کے، ہم لوگوں کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ چڑھتا اور کم ہوتا ہے، اترتا ہے اور چڑھتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے. تو فرمایا سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، وہ ہماری جماعت ہے، انبیاءوں کی جماعت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد دوسرے لوگ جو آزمائے جاتے ہیں وہ ہے جو علماء حق ہوتے ہیں, جو انبیاؤں کے وارث ہوتے ہیں اور حق کی بات نبیوں کی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں, یہ دوسرے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں علماء حق. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ, مطلب انبیاء اور علماء, اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد صالحین نیکوکار, جو صالح لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, نیکوکار ہوتے ہیں, یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ انبیاء, دوسرے نمبر پہ علماء حق, تیسرے پہ صالحین, اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے, انبیاء میں سے, علماء حق میں سے اور صالحین میں سے ایسے بھی تھے کہ اللہ نے اتنا کڑا آزمایا, ایسی بیماریوں میں ان کو ڈالا کہ ان کے جسم کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے تھے. اگر آج کے دور میں کسی انسان کو میں دیکھوں جس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے, میں کہوں گا یہ تو بڑا بدبخت ہوں گا, غلیظ ہوں گا, پتہ نہیں کیا کیا کیا ہوں گا, میں یہ نہیں سوچوں گا اس کی آزمائش ایمان کے مطابق, وہ آزمائش ہے اس کی. تو کہا کچھ ایسے تھے انبیاء اور ایسے صالحین گزرے ہیں, ایسے علماء گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایسا آزمایا کہ جسم میں بیماری دے دی جس سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. اور فرمایا اس کے بعد اور کچھ کو ایسے آزمایا کہ اتنی غربت دی, جسم سے پہلے آزمایا کیڑے پڑ گئے, ایسی غربت دی کہ پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے, ٹاٹ جو سب سے بدترین, سب سے کھدڑ, سب سے موٹا کپڑا ہوتا ہے جو کوئی پہنتا نہیں ہے, ہوتا ہے نا موٹا کپڑا, تو اتنے غریب تھے مالی اعتبار سے کہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے, کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے, ٹاٹ پہنا کرتے تھے. اور کچھ تو ایسے تھے ان میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ غریب اتنے کہ انہوں نے ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے, لیکن وہ اس حالت میں انبیاء, علماء اور صالحین اس حالت میں اتنے خوش تھے جتنے تم اچھی حالت میں بھی خوش نہیں رہتے ہو. یہ انبیاء, صالحین, علماء ایسی حالت میں جب جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں, پہننے غربت سے کپڑے تک نہیں ہیں, اتنے خوش تھے کہ تم مست حالت میں, اچھی حالت میں بھی جتنے خوش نہیں ہوتے ہو, یہ اس سے زیادہ خوش تھے یہ لوگ. تو پتا چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علماء حق اور نیکوکاروں کا لازماتا ہے, اور یہ آزمائش میں ان کے لیے مزہ ہے, لطف ہے, اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کر دیا تم جتنے اچھی حالت میں خوش نہیں ہوتے ہو, یہ اس سے زیادہ اس حالت میں خوش تھے جب انہیں اللہ رب العزت نے آزمایا. تو آزمائش یاد رکھیے, اللہ انہی کے ساتھ کرتا جن سے محبت کرتا ہے, ہر آزمائش کے بدلے بدلہ انسان کو بدلہ ملتا ہے, اجر ملتا ہے, اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بدلہ بھی ملتا ہے. جیسے کہ نبیوں میں جن کو اللہ نے بیماری سے آزمایا, ان میں ایوب علیہ السلام ایک بہت زبردست مثال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے, اس حد تک بیمار ہوئے کہ جسم سڑ چکا تھا بیماری سے, اور تمام خاندان کے افراد بھاگ گئے تھے چھوڑ کر سوائے بیوی کے اور 2 رشتہ داروں کے جو روزانہ یا کبھی کبھار آ کر ملا کرتے تھے, باقی سب بھاگ گئے تھے چھوڑ کر. جب 18 سال گزر گئے تو وہ جو 2 لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو شک ہوا, اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اتنا اس کو آزما رہا ہے کہ 18 سال سے اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی ہے, وہ بیمار ہے, غربت آ گئی, اس کی اولاد مر گئی, اس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا جسم تک خراب ہو گیا اور سڑ گیا, تو کہیں ایوب نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اس کو اتنا آزما رہا ہے, اتنا تکلیف دے رہا ہے. بہرحال وہ یہ بات کرتے ہوئے آ ہی رہے تھے, رسول اللہ فرماتے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے بیت الخلاء کے لیے گئے, ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی, جب وہ گئے تو اللہ نے 18 سال بعد ان کی بیماری سے شفا دے دی, شفا یاب ہو گئے, نئی جسم دے دی اور جوان بنا دیا ان کو. جب وہ جوان ہو کر بیت الخلاء سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو پہچانا نہیں, پھر تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب جو بیمار ہے اس کو دیکھا ہے, اور دیکھنے دکھانے میں ایوب بالکل تمہارا جیسا دکھتا تھا جب جوان تھا, حالانکہ وہ خود ایوب علیہ السلام. تو دیکھیے 18 سال ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسمانی بیماریوں سے, مال کی کمی سے, اولاد کی کمی سے آزمایا. تو اللہ جن لوگوں کو آزماتا ہے یاد رکھیے ان سے اللہ محبت کرتا ہے, اس لیے آزماتا ہے, اور جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اتنا زیادہ انسانوں کو اس آزمائش کے بدلے میں جو ہے بدلہ دیتا ہے, اجر دیتا ہے اور ثواب پہنچاتا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے کتنا آزماتا ہے لوگوں کو, کیا ایسا تو نہیں اللہ مجھے اتنا آزمائے گا کہ میں جس کو برداشت نہ کر سکوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں اتنا آزمائے گا کہ میں برداشت نہ کر سکوں. لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں یہ برداشت کے باہر ہے, وہ مصیبت برداشت کے باہر ہے, یہ مال کی کمی برداشت کے باہر ہے, تو کیا اللہ لوگوں کو ان کے طاقت سے زیادہ آزماتا ہے؟ آئیے سنیے, اللہ رب العزت کبھی بھی انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا, یاد رکھیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں فرمایا اور کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت اس کے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزمائیں گا، جتنی طاقت ہے جتنی قوت ہے ہم میں اتنی ہی صرف ہماری آزمائش ہونے والی ہے، اس سے زیادہ یاد رکھی میری اور آپ کی آزمائش نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کو جس کو اللہ محبت کرتا ہے آزماتا ہے، آزماتا ہے تو اس کا بدلہ دیتا ہے، آزمائش ان کی ہوتی ہے جن سے محبت کرتا ہے، اور اتنا ہی آزماتا ہے جتنی مجھ میں اور آپ میں آزمائش برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی آزماتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان بیمار ہے تو یہ بیماری برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، کوئی انسان غربت میں ہے یہ غربت برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، یاد رکھی۔ یوں تو اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، یاد رکھی یہ بات طے ہے۔ ہم آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، جب ہماری آزمائش ہو ایسی آزمائش جو بھی آزمائش آئے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ جب اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز، جب بھی آزمائش آئے ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ اس آزمائش کے بدلے اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں بدلہ دیں گا، بہترین اجر دیں گا۔ جب بھی ہم پر آزمائش آئے تو ایک مومن کا کام ہے دو کام کرے، پہلا صبر کرے اور دوسرا اللہ سے امید کرے کہ اللہ رب العزت اس آزمائش کے بدلے مجھے اور آپ کو اجر دینے والا، یاد رکھے۔ آئیے اس کے تعلق سے سورہ نسائی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی اکرم سے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی مومن بندے کو بندے سے کوئی چہیتی چیز اس کی چھین لیتا ہے، جب اللہ کسی مومن بندے سے اس کی چہیتی چیز چھین لیتا ہے، محبت والی چیز جس کو وہ چاہتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت ایسی کوئی چیز چھین لیتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ میرے گھر ملا تھا کیا، میری اولاد ملی تھی کیا، میں ہی ملا تھا کیا، یہ نہیں، صبر کرتا ہے کہ جو اللہ نے کرنا تھا کیا، میں صبر کرتا ہوں، اور صبر کرتا ہے اور اجر طلب کرتا ہے، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے اس نقصان کا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کا بدلہ سوائے جنت کی اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک اللہ کسی کو آزماتا ہے، اس آزمائش پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے توقع کرتا ہے اللہ اس آزمائش کا مجھے بدلہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو سوائے جنت کے اللہ کچھ نہیں دیتا، مطلب آزمائش میں جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت اس کے بدلے میں عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ جب اللہ کسی چہیتی چیز کو چھین کر آزماتا ہے اور انسان صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے اجر طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ اجر جو صبر کرنے پر ہے سوائے جنت کی اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ تو اب دیکھیے جو باتیں ہم نے اب تک دیکھی وہ یہ کہ اللہ محبت کرنے والوں کو آزماتا ہے، اتنا ہی آزماتا ہے جتنی طاقت ہو، اور جب آزماتا ہے تو میرا اور آپ کا کام ہے ہم صبر کریں اور اللہ سے امید کی توقع کریں، یاد رکھیں۔ بے صبرے نہ ہو، نہ شکرے نہ ہو، یہ نہ کہے کہ اللہ میرا ہی گھر ملا تھا کیا، ہم ہی ملے تھے کیا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ تو نے آزمائش دی ہے، اب تو ہی صبر عطا کر اور اس کا اچھا مجھے بدلہ دے۔ اگر ایسا معاملہ اگر ہو جائے مومن کا تو دیکھیے اس کے لیے اچھے حالات بھی خیر ثواب کا باعث، برے حالات بھی خیر ثواب کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک بنیادی سوال، اللہ کیوں آزماتا ہے، اللہ کیوں آزماتا ہے کسی کو، آزماتا ہے بدلہ دیتا ہے فائدہ سب ہو، لیکن آزماتا کیوں ہے، بنیادی چیز۔ تو میں ایک مثال دے کر اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے، سمجھ لیجئے میری شخصیت پر آپ اعتماد کرتے اور بھروسہ کرتے ہیں، میں کسی دن آپ کے گھر پر آیا اور آ کر کہا کہ یہ ایک پیلی سی چیز لایا، ایک ٹکڑا پیلا، اور کہا کہ یہ ایک تولے کا ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے، آپ اس سونے کو رکھ لیجئے اور اس کے بدلے مجھے پیسہ دے دیجئے، تو کیا آپ مجھے پیسہ دے دیں گے وہ چیز رکھ کر آپ کے پاس؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے، میں کل آپ کے گھر آ جاؤں گا پیلا ٹکڑا لے کر اور اس کے بدلے میں پیسہ لے لوں گا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی شخصیت تو بڑا اعتماد ہے، لیکن تھوڑا جانچ لیں گے کہ سونا ہے یا نہیں ہے، پرکھنا ضروری ہے نا، آپ کی شخصیت ٹھیک ہے، آپ پر اعتماد ہے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن جانچنا ضروری بھی تو ہے، جو چیز آپ دے رہے ہیں کیا وہ درست ہے، وہ صحیح ہے؟ تو بہرحال اس کے لیے ایک مثال دے کر اپنی بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی شخص میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز لاتا ہے جو سونے جیسی دکھتی ہو، چاہے وہ شخص کتنا ہی اعتبار کا انسان ہو، آپ چاہے کتنا ہی معتبر سمجھے، کتنا ہی اس پر بھروسہ کرے، وہ چیز اس سے آپ جب تک قبول نہیں کرتے جب تک اسے آزما نہیں لیتے کہ واقعی میں وہ چیز جو وہ دے رہا ہے رنگت میں تو پیلی ہے لیکن وہ اصل میں سونا ہے یا نہیں ہے. چاہے وہ شخص بڑا اعتبار کا انسان ہو، بہت معتبر ہو، آپ اس کی بزرگی کی تعریف کرے جو بھی ہو، لیکن بغیر آزمائے کہ وہ سونا، آپ وہ چیز جو پیلی کہلاتی ہے سونا سمجھ کر نہیں لیتے. اسی طرح جب میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آزماتا ہے، آزما کر دیکھتا ہے کیا واقعی میں ایمان میں کھڑے ہیں یا کھوٹے ہیں. جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ویسے تو کئی آیتوں میں بات بیان کی، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان آیتوں میں سے دو آیتیں بالخصوص رکھنے کی کوشش کروں گا جس میں اللہ رب العزت نے بہت زبردست انداز سے یہ سمجھایا کہ اللہ کیوں آزماتا ہے. آئیے پہلی آیت سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الْكَاذِبِينَ. کہ اللہ فرماتا اور دیکھیے اس آیت میں کیا کہتا ہے، الف لام میم الف لام میم. احسب الناس کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ ایسا سوچتے ہیں، کیا یہ ان کی سوچ ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کہ صرف وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں تو انہیں آزمائے نہیں جائیں گا. کیا لوگ یہ توقع کر رہے ہیں، احسب الناس ان کا ایسا گمان ہے، ایسا سوچ رہے ہیں کہ صرف ان کے ایمان لانے کے دعوے پہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے بغیر آزمائی کے. اللہ دیکھیے آئے وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، مصیبتوں میں آزمایا. اس کی وجہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تاکہ اس آزمائش کے ذریعے جان لے کون ہے جو تم میں سے اپنے دعوے میں سچا ہی ایمان کے، وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الْكَاذِبِينَ اور جان لے تم میں سے کون ہے جو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں. تو اس آیت میں اللہ نے دیکھی کتنی زبردست اور پیاری وضاحت کر دی، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ایمان لانے کے دعوے پر وہ چھوڑ دی جائیں گے بنا آزمائش کے، جبکہ ہم نے تم سے پچھلوں کو آزمایا تاکہ جان لے کون ہے جو ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور جان لے کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. تو اللہ رب العزت آزماتا اس لیے تاکہ پرکھے ہم میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. آئیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 میں یہی بات بیان کرتا اور کہتا اور فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم صرف یہ کہہ دینے پر جنت میں چلے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے جبکہ ہم نے تمہیں پچھلے لوگوں کے جیسا ابھی آزمایا نہیں؟ کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو ام حسب تم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں تم یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم جبکہ ہم نے ابھی تمہیں پچھلوں کے جیسا کہاں آزمایا. پچھلے لوگ جب ایمان لاتے ہم انہیں آزماتے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو اے صحابہ، یا آئے تو صحابہ کے لیے آئے تھے، کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بس دعویٰ کرو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ ہم نے ابھی پچھلوں کے جیسا کہاں آزمایا تم کو؟ آگے فرمایا مستم الباسا وزرا، اور انہیں ہم بیماریوں سے آزماتے تھے اور مصیبتوں میں ہم نے ان کو ڈال کر انہیں آزمایا، اور کیسا آزمایا ذرا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، اتنا آزمایا، ایسا جھنجوڑا، اتنا جھنجوڑا کہ پکار اٹھے ان کے انبیاء اور رسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، حتیٰ کہ ان کے انبیاء اور ایمان والے پکار اٹھے متى نصر الله، اللہ کی مدد آخر اب کب آئیں گی. کتنے آزما کے اندازہ لگائی، بیماریوں سے، مشکلات سے، دنیا کی اتنی آزمائے گئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے انبیاء اور رسول اور ان کے متبعین پکار اٹھے ایمان والے، اللہ کی مدد آخر کب آئیں گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے تم سے. تو کیسے جھنجھوڑے گئے، اتنا آزمایا اللہ نے پچھلے لوگوں کو کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا صحابہ کے ساتھ، اور جو انہوں نے آزمائشیں برداشت کی میں سمجھتا ہوں ان کے پوروں کی، ایک صحابی کی جو آزمائش ہوئی ایمان لانے کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں ایسی بڑی بڑی امتیں ہم میں گزری جن کے پورا ملا کر بھی اتنی آزمائش کبھی ایمان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہماری. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ہوئی ہو، لیکن ایسی بڑی بڑی امتیں گزری ہم میں، ایسی نسلیں گزری جن کو کبھی ایمان کی وجہ سے تکلیف نہیں آئی ہم میں سے، جو صحابہ نے برداشت. تو اللہ نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں ہی چلے جاؤ گے جبکہ پچھلوں کو ہم نے کتنا آزمایا، بیماریوں سے، مال کی کمی سے، دنیاوی آفات سے، اتنا آزمایا، اتنا جھنجھوڑا کہ ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے رسول پکار اٹھے اور ان کے پیروکار متبین کہ آخر اللہ کی مدد کب آئیں گی. اللہ کی مدد, اللہ نے کہا سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. تو لوگ بہت سخت آزمائے گئے, اللہ رب العزت نے آزمایا. اور جو لوگ آزمائے جاتے ہیں اور آزمائش میں صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بدلہ دیتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے آگے بیان کیا, یہ بہت ہی مشہور اور معروف قرآن کی آیت ہیں, بار بار ان آیتوں کو ہم سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا فرما رہا ہے اللہ, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم ضرور بضرور تمہیں مبتلا کریں گے, آزمائیں گے خوف سے, والجوعی اور بھوک سے, ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور کمی سے مال کی اور جان کی اور پھلوں کی. اور جو ان تمام کی آزمائشوں پر صبر کرے فبشر الصابرین, تو ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ ان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے, جان کی کمی, مال کی کمی, پھلوں کی کمی, روزی کی کمی, کسی بھی قسم کی کمی میں, تو یہ کہتے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو کر رہیں گی. واولئک هم المهتدون, اور اے نبی یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے, جو صبر کرے ان تمام تکلیفوں پر. تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے کتنی زبردست بات کہی کہ مومنوں کا شیوہ اور طریقہ تو یہ ہے, آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں, چاہے جان پر آئے, مال پر آئے, پھلوں پر آئے, روزی پر آئے, اولاد پر آئے, کسی بھی معاملے نفس پر آئے, یہ صبر کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی مصیبت آتی تو کیا کہتے ہیں, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آتے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایسے ہی لوگوں پر اللہ کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو کر رہیں گی. واولئک هم المهتدون, اور یاد رکھ لو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں, ہدایت پر تو وہی ہے جو آزمائے گئے ہیں. تو یہاں بھی دیکھیے آزمائش کو کسوٹی بتایا گیا ہدایت کی, آزمائش کو کسوٹی بتایا گیا ایمان والوں کی, آزمائش کو یہ بات بتائے گی کہ جو آزمایا جائیں گا اس کے اللہ رب العزت جو ہے بہترین بدلہ دیں گا. ایک مرتبہ یوں ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے, دوپہر کا وقت تھا. کچھ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس اس نیت سے آئے کہ جب انہوں نے واقعہ سنے کہ اللہ کے نبی نوح نے دعوت دی, قوم ایمان نہ لائی, نوح علیہ السلام نے بدعا کی, قوم ہلاک ہو گئی, فلاں نبی کی لوگوں نے بات نہیں سنی, اللہ نے ہلاک کر دیا, تو صحابہ بھی آئے کہ اللہ کے رسول بس اللہ سے دعا کر دیجئے اب آپ بھی اس قوم کے لیے کہ فیصلہ ہو جائے, اب جیسا پچھلے انبیاؤں کا ہوتا تھا کہ ایمان والے الگ ہو جاتے تھے, کافر جو ہے ہلاک کر دی جاتے, فیصلہ ہو جائے بس, اللہ بہت ہو چکا برداشت کے باہر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیکے سے لیٹے تھے اٹھ گئے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اٹھ گئے اور کہا جب تم سے پہلے لوگ ایمان لاتے, تم سے پچھلے ایمان لاتے تو ان کے آرے سے دو ٹکڑے کر دیا جاتے, لیکن یہ بات ان کو ایمان سے نہیں پھیرتی, اور جب تم سے پچھلے ایمان لاتے تو ان کے جسموں پر کنگیاں لوہے کی چلائی جاتی جس سے ان کی جلد ان کے گوشت سے الگ نکل جاتی, لیکن یہ چیز بھی ان کو ایمان سے نہیں پھیرتی. جب صحابہ نے یہ سنا تو خاموشی سے پلٹ کر چلے گئے, کہا یہ آزمائش تو ابھی ہم پر نہیں آئی, نہ دو ٹکڑے کیے گئے ہماروں سے ایمان کی بنیاد پر, نہ ہماری کھالیں چھینی نکالی گئی. اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا, یاد رکھے. اگر تاریخ کا کوئی طالب علم ہوگا وہ اس کی گواہی دیں گا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تو بزنطینی جو حکومت تھی, جو اس سے پہلے بہرحال رومی حکومت کہلائی جاتی تھی, یہ لوگ ان لوگوں کو جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے لے جاتے اور ایک میدان میں لے جاتے, جس میدان کے اندر جس کو ہم کہیں گے ایک اسٹیڈیم ہوتا جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھتے, اور وہاں لے جا کر بھوکے شیروں کے جو ہے ان کو کھڑا کر دیا جاتا, بیچ میں پوری آبادی آ کر دیکھتی کہ جو ایمان لائے ان کا کیا حال ہوتا ہے, اور بھوکے شیر ان پر چھوڑ دیے جاتے. اگر کوئی ایمان لاتا تو ایسی کرسیاں رکھی جاتی جو لوہے کی ہوتی, آنکھ پر رکھی جاتی اور گرم کی جاتی, اس کے بعد اس شخص کو اس پر بٹھا دیا جاتا اور اس کے ہاتھ پر باندھ دیے جاتے اور کہا جاتا ایمان چھوڑتے ہو, اگر چھوڑ دیتا تو اس کو آزاد کر جاتا ورنہ وہ اسی جگہ جل کر کوئلہ بن جاتا. لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان سے کبھی باز نہیں آئے, ایمان سے کبھی نہیں پھرے, ہر تکلیف کو برداشت کیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ ایمان لائے کیسی کیسی اشد تکلیفیں دی گئی, کہ ایک مرتبہ صحابہ کا ایک وفد جو رومی ایک جو ہے روم کے ایک علاقے میں پہنچا, وہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کر کے جو رومی گورنر تھا اس نے ان کو سزا یہ دی کہ اس نے ایک مرتبان کے اندر ایک بڑے برتن کے اندر تیل کھولایا, اوٹایا تیل کو, اور جو لشکر کا جو صحابی جو سردار تھے ان سے کہا دیکھو اگر تم ایمان چھوڑتے ہو تو میری آدھی سلطنت بھی تمہاری گورنرشپ کی اور میری بیٹی بھی تمہاری نکاح میں دے دوں گا, ایمان چھوڑ دو بس. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کے ساتھیوں کو لایا جائے. دوسرے صحابہ لائے گئے, وہ بڑا مرتبان جس کے اندر تیل ابل رہا تھا ایک صحابی کو لایا جاتا اور سب دیکھتے اور اس کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا جاتا. روایت میں آتا جو ہی وہ صحابی گرتا اس کا گوشت اور ہڈی الگ ہو جاتی اور ابلنے لگتی, اس لیے کہ تیل کھولتا ہوا تھا. آپ نے بھجیے دیکھے کیسے تلے جاتے ہیں, بس وہی حالت انسانوں کی ہو رہی تھی. جو ہی پھینکا جاتا ہڈیاں اور گوشت الگ ہو کے اس کے اوپر آ جاتے. کہا یہ حال کروں نہ تو کہا جس کے ساتھ سب سے کرنا کر لے ایمان سے نہیں پھر سکتے. اسے بڑا تعجب ہوا, پاگل لوگ تو نہیں ہے یہ کہ مرنا پسند کر رہے, کھولنا پسند کر رہے, تلے جانا پسند کرتے, ایمان نہیں چھوڑ. کہا کہ چلو, لگا اسے کہ یہ تو باز آنے والے نہیں ایمان سے. کہا ٹھیک ہے جاؤ, آزادی دیتا ہوں. چلو وہ چھوڑو, صرف ایک کام کر دو کہ جو ہے مجھے اپنی پیشانی کا بوسا دے دو, مطلب میں بوسا لینا چاہتا ہوں, داد دیتا ہوں تمہاری ہمت کے کہ یہ دیکھ کر بھی تم باز نہیں آئے. لیکن اس کا دل گوارا نہ ہوا کہ سب کو سزا دے, لیکن کچھ صحابہ کو تو اس نے اس میں ڈال دیا لیکن کوئی ایمان سے نہیں پھرا. اس نے جو ہے خالی اس صحابی کے سر پر جو ہے بوسا لیا اور کہا جاؤ آزاد کرتا ہوں تم کو. تو لوگ تھک گئے صحابہ کے سامنے لیکن وہ ایمان نہیں چھوڑے. صحابہ نے تھک گئے کہ یار یہ مرنا پسند کرتے, ایمان نہیں, کتنوں کو ماریں گے, چھوڑ دو انہیں آزاد کر دو. تو یہ آزمائش ان پر گزری ہے, یاد رکھیے. تو پچھلی قوموں پر یہ آزمائش رسول اللہ فرماتے آئی, آروں سے چرے جاتے زندہ ہوتے اور ان کی کھالیں جو ان کے جسم سے نکال دی جاتی جب وہ ایمان لاتے. قرآن اور حدیث میں اتنے واقعات بھرے پڑے ہیں قربانی اور ایثار کے کہ دین کے لیے کیسی کیسی آزمائشیں لوگوں نے دی. ان قربانیوں اور ان کے جذبوں سے میں صرف دو واقعات مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ان دو واقعات میں بڑی عبرتیں, بڑے نمونے اور بڑے سبق اسباق ہمارے لیسنس ہیں اس کے اندر سیکھنے کے لیے کیسی کیسی لوگوں نے قربانیاں دی اس ایمان کے لیے. اگر یہ قربانیوں کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ عزیز اس ایمان پر قائم رہنا بہت آسان ہو جائے گا. اور جو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے لیے لوگ بھاگتے ہیں نا اسلام سے دور کہ اگر فلاں کر لوں گا تو بزنس چلا جائے گا, فلاں کروں گا تو یہ ہو جائے گا, فلاں کروں گا تو تعلقات مٹ جائیں گے, فلاں کروں گا تو کون خریدنے آئے گا, فلاں کروں گا تو نکاح میری بچی سے کون کرے گا. انشاءاللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں, ایسی باتیں جو صحابہ نے ایمان لانے کے لیے اپنی جانیں دی, ہم چھوٹی سی تکلیف برداشت کرنے کو اس ایمان کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے نا. ایسے کئی لوگ ہیں ایسے, بلکہ ہماری اکثریت یہ سوچتی ہے کہ اگر ایمان لائیں گے تکلیف ہوں گی لہٰذا چھوڑ دو, حق بات کو مت سنو اس لیے کہ حق بات سنو گے تو بچیوں کے رشتے کہاں سے آئیں گے, اس لیے باقی لوگ تو وہ چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. فلاں لوگ کی تجارت کیسے ہوں گی, کسٹمر کہاں سے آئیں گے, لوگ بولیں گے تو فلاں ہو گیا. آئیے سنیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پہلا جو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 4 سے لے کر 8 کے بیچ میں رکھا. واقعہ اس طرح کہ اللہ نے بہرحال آیتیں بیان کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں اس کی شرح اس کی تفسیر بیان کی اور یہ واقعے کا پورا جو ہے بتایا کہ یہ واقعہ کیا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا اس واقعے کے اندر سورہ 85 سورہ نمبر 85 آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا قتل الاصحاب الاخدود, کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے. آگے فرمایا النار ذات الوقود, وہ ایک آنکھ تھی جو بڑی ایندھن والی تھی, تند اور تیز تھی. ازم علینا قود, جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے دیکھ رہے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور وہ دیکھ رہے تھے اور اس چیز کا مزہ لے رہے تھے جو معصوم مومنوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے تھے. آگے اللہ نے فرمایا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, حالانکہ ان کا کوئی قصور نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اس اللہ پر جو غالب ہے اور تعریف کیا گیا ہے, بس یہ ان کا قصور تھا, اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ سلوک ہوا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون تھے گڑھے والے لوگ, کیا قصہ ہے یہ پورا جو بیان کیا گیا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں پورا واقعہ اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ واقعہ آتا ہے, وہ واقعہ میں تمام کتب حدیث کا واقعہ کو ترتیب دے کر آپ کے سامنے ایک واقعہ بنا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ تو مختلف روایت میں مختلف حصے آئے ہیں, میں جمع کر کے ایک واقعے کی شکل دے رہا ہوں جو کہ اکثر مسلم کی روایت سے میرا واقعہ جو ماخوذ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پچھلی امتوں میں ایک امت گزری ہے, ہم سے پچھلے لوگوں میں مسلمانوں سے صحابہ سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لائے ایک قوم گزری ہے, ان میں ایک بادشاہ تھا جو بادشاہ اپنے آپ کو معبود اور الہ کہتا تھا, وہ اپنے آپ کو خدا اور اللہ سمجھتا تھا. اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا, تو بادشاہ کافر تھا, اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو بادشاہ کو ستاروں کی گردشیں اس کی خواب کی تعبیریں اور مختلف ایسے کام جو اس کے لیے کیا کرتا تھا۔ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں، تو لہٰذا ایسا کرو، ایک ذہین نوجوان لڑکا میرے پاس لا دو، میں اسے ہنر جادو کا ہنر سکھا دوں گا، اور جب میں گزر جاؤں گا، مر جاؤں گا، تو آپ اس سے مدد لیا کرنا، پھر جادو کے ہنر کی جو میں تمہارے لیے آج کام کرتا ہوں وہ کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا، بات تو بڑی اچھی ہے، تم مر جاؤ گے تو میرا ساتھ دینے والا کون ہوگا؟ بادشاہ نے منادی دی، اعلان کروایا، ایک ذہین لڑکا چن کر لایا گیا، بالکل ذہین، ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی منادی بھی جو چنا گیا ہوں گا بڑا ذہین ہوں گا۔ اس لڑکے سے کہا گیا کہ تم روز جو ہے، اس کے والدین سے کہا گیا کہ روز اس لڑکے کو محل میں بھیجنا، جادوگر اسے جادو کا علم سکھائیں گا۔ جادو کا علم سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، اس میں تعاون کرنا، یاد رکھے شریعتن سب حرام ہے، سب گناہ، گناہ کبیرہ، یاد رکھے، بلکہ کفر ہے، ٹھیک ہے، بہرحال۔ لیکن وہ جادوگر تھا، بادشاہ کافر تھا، ظاہر سی بات ہے وہ تمام قوم کافر تھی اکثر اس میں سے۔ اب ہوا یوں کہ وہ لڑکا جادو کا علم سیکھنے اپنی بستی سے نکلتا اور محل کی طرف جاتا، بیچ میں ایک خالی جگہ تھی، جنگل جیسا علاقہ تھا، غیر آباد علاقہ تھا۔ جب اس غیر آباد علاقے سے وہ گزرتا، وہاں ایک شخص تھا، ایک راہب تھا۔ راہب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلام پر چلنا اس کے لیے ناممکن تھا، مطلب کفر اور شرک اتنا زیادہ تھا کہ اگر وہ اپنے ایمان پر رہنا چاہتا ٹکا ہوا تو سماج اس کو ٹکنے نہیں دیتا، اور جبکہ یہ سماج میں جب بادشاہ اپنے آپ کو معبود سمجھ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، تو ایسے انسان کا بستی میں رہنا ناممکن تھا۔ وہ بستی چھوڑ کر نکل گیا تھا اور رہبانیت دنیا ترک کر کے خاموشی کی زندگی جنگل میں گزار رہا تھا۔ یہ نوجوان لڑکا، بلکہ نوجوان نہیں بلکہ یہ بالغ نہیں تھا، چھوٹا تھا، لڑکا تھا، ذہین لڑکا تھا، یہ گزرتا تو اس راہب سے ملاقات کرتا، جو علیحدگی اختیار کر کے دنیا سے دور اپنے ایمان کو بچا کر، وہ اکیلا ہی مومن تھا یاد رکھیے، اس بستی میں اکیلا رہا کرتا تھا۔ لڑکا وہاں سے راہب کے پاس جاتا، راہب کی عبادتوں کو دیکھتا، اس سے سوالات کرتا، اور راہب اسے تھوڑا تھوڑا دین کا علم دیتا جاتا۔ وہاں سے نکل کر محل میں جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا، جادوگر سے جادو کا علم سکھاتا، وہاں سے سیکھ کر واپس گھر جاتا۔ اب ہونے یہ لگا کہ جوں جوں لڑکا راہب کے پاس زیادہ بیٹھنے لگا، اس کو بہت مزہ آنے لگا دین کا علم سیکھنے میں، اور وہ اور سیکھنے لگا۔ ہونا یہ شروع ہوا کہ جب وہ گھر سے آتا اور محل پہنچتا تو اس میں دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی، تو جادوگر اس کو بہت مارتا، بولتا دیر سے کیوں آتے ہو۔ جب محل سے نکل کے گھر جاتا تو پھر راہب کے پاس بیٹھ کر دین کا علم سیکھتا، تو گھر والے مارتے، بولتے لیٹ کیوں ہو رہا، دیر کیوں ہو رہا، تاخیر۔ تو اس نے ایک دن کہا، راہب، جب میں تمہارے پاس دین کا علم سیکھتا ہوں اور محل جاتا ہوں تو وہ جادوگر بہت مارتا ہے، اور جب گھر جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں، کیا بولوں ان کو، کیوں میں دیر کرتا ہوں؟ تو راہب نے کہا، میں تم کو جو ہے سجھاؤ دیتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں، جب میرے پاس سے تم محل جاتے ہو اور دیر ہو جاتی تو بولنا گھر میں دیر ہو گئی، اور جب محل سے نکل کے گھر دیر پہنچتے ہو تو بولنا جادوگر نے دیر کر دیا، تاکہ تمہیں دنیا کو معلوم نہ ہو کہ تم مجھ سے دین سیکھتے ہو اور تم دین کا علم مجھ سے سیکھتے رہو۔ لڑکا سیکھتے رہا۔ ایک دن یوں ہوا کہ لڑکا کافی حد تک دین کا علم سیکھ چکا اس راہب سے، اور محل کی طرف جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محل کے اور بستی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا، شاید کوئی پل رہا ہوں گا یا کوئی ندی رہی ہوں گی۔ ہوا یوں کہ اس نے دیکھا، اس لڑکے نے، کہ کچھ لوگ راستے کے ادھر والے ادھر کھڑے، ادھر والے ادھر کھڑے، اور کسی چیز نے راستے کو روک دیا ہے۔ اس لڑکے نے دل میں یہ بات تھامی کہ میں انشاءاللہ العزیز وہ راستے کی جو چیز ہے تکلیف دے اس کو ہٹا کر رہوں گا، کوشش کروں گا ہٹ جائے۔ اور وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا ایک بڑا جانور وہاں ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بڑا سانپ یا اژدھا یا کوئی اور قسم کا جانور، جس سے انسان ڈر کے رکے ہوئے تھے، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا، چونکہ جانور بہت بڑا تھا، اور ایک نیت کی دل میں، اے اللہ، میں جو علم جادوگر سے سیکھتا ہوں، اگر وہ علم حق ہے تو جب میں پتھر اس جانور کو ماروں تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر وہ علم جو میں راہب سے سیکھتا ہوں جنگل میں، اگر وہ علم حق ہے دین کا، تو جب میں پتھر ماروں تو یہ جانور مر جائے۔ اس نے یہ نیت کی اور پتھر اٹھا کر مارا، رسول اللہ فرماتے، پتھر اس جانور کو لگا، وہ جانور مر گیا۔ لڑکے کا خوب چرچا ہو گیا دنیا میں کہ کیا لڑکا ہے، اتنا پتھر مارا، جانور مر گیا۔ لیکن لڑکے کے دل میں ایک بات آ گئی کہ راہب جو علم دیتا ہے وہ حق ہے، جادوگر کا علم باطل ہے، اس کا مذہب غلط ہے، یہ بادشاہ غلط ہے۔ لڑکے نے جاتے وقت راہب سے کہا، دیکھو راہب، آج ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ راہب نے کہا، دیکھو ایک بات اب جان لو، اب تم ایمان کے اعتبار سے کامل ہو چکے ہو، اللہ نے تمہارے ہاتھ سے ایک جو ہے کارنامہ انجام دیا، تو اب تم ایمان کے اعتبار سے کامل ہو چکے ہو، لہذا اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ راہب علم کا رکھتا تھا دین کا، اسے پتا تھا جو دین میں ہوا، علم دین کا علم حاصل کیا، عمل کیا، اب آزمائش اللہ کی فطرت ہے, اس کا طریقہ ہے. تو دیکھنا اب تمہاری آزمائش شروع ہوں گی لڑکے, ایک بات یاد رکھنا, میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں دین کا علم سکھایا ہے. راہب دنیا سے بچ کر تو بیچارہ جنگل میں رہ کر ایمان اور اسلام پر عمل کر رہا تھا, میرا نام نہ بتانا. وہاں لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گا, لڑکا وہاں سے نکل کر چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس لڑکے کے اوپر جو ہے لڑکے کو کچھ ایسی کراماتیں عطا کر دی. یاد رکھیے اولیاء حق کے ہاتھ سے کراماتیں ہوتی ہیں, اس پر صحابہ کا بھی ایمان تھا اور قیامت تک مسلمانوں کا ایمان بھی ہونا چاہیے. لیکن اولیاء باطل بھی ہوتے, شیطان کے پیروکار بھی ہوتے, جن سے جادوگری اور استدراج اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اس عمل کے لیے, یاد رکھے. لیکن یہ اولیاء حق تھا, اللہ کا جو ہے نیک بندہ تھا, اور جو اللہ اس کے ذریعے کچھ کرشمے اور کارنامے جس کو جو ہے وہ دکھانے والا تھا دنیا کو, ٹھیک ہے, جس کو کرامات کہتے ہیں عربی میں. اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کچھ کرامات دے دی, اس لیے کہ اللہ کو اپنے دین کی دعوت اس بستی میں دینے لگانا تھا. یہ لڑکا جس کے لیے بھی دعا کرتا اور جو شخص اس پر ایمان لاتا اور لڑکا دعا کرتا, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا. لوگ اس کے پاس آتے جو کہ کوڑی ہوتے, پورا جسم سفید ہوتا, آ کر کہتے مجھے شفا دو, لڑکا کہتا نہیں شفا میں نہیں اللہ دیتا ہے, اللہ پر ایمان لاؤ. لوگ اللہ پر ایمان لاتے, جب ایمان لاتے لڑکا اللہ سے دعا کرتا اور اللہ رب العزت اس کے کوڑ کو ختم کر کے اس کو بہترین جلد دے دیتا. مادر زاد اندھا آتا, جو ماں پیٹ سے اندھا ہوتا, وہ آ کر کہتا مجھے آنکھیں چاہیے, وہ کہتا اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اگر وہ شخص ایمان لاتا یہ اللہ سے دعا کرتا اور اس کو بینائی آ جاتی, وہ دیکھنے لگتا, اس لڑکے کا چرچا دور دور ہونے لگا. رسول اللہ فرماتے اس محل میں جہاں بادشاہ تھا ایک وزیر تھا, وہ وزیر نابینا اور اندھا تھا. کسی نے اس وزیر سے کہا رہے وہ لڑکا آتا ہے جادوگر کے پاس سیکھنے, وہ بڑا جادوگری کے علم میں ماہر ہو گیا, لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا ابھی وہ اسلام کی دعوت دیتا اور اللہ کے ہاتھ سے یہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے یہ جو ہے کرامات کروا رہا ہے. تو کہا جاؤ اس سے علاج کرا لو اپنا. یہ وزیر تحفے تحائف قیمتی قیمتی چیزیں لے کر گیا اور اس لڑکے سے گزارش کی کہ یہ تحفے قبول کیجئے اور مجھے آنکھیں دے دیجئے. اس لڑکے نے کہا میں کسی کو آنکھیں نہیں دے سکتا ہوں, وہ اللہ کی ذات ہے جو دیتی ہے. اس نے کہا کون, وہ بادشاہ, کہ تو وہ تو بادشاہ کو اللہ. کہا نہیں وہ بادشاہ کہاں اللہ ہے, اللہ تو وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اگر تم ایمان لاؤ اس پر تو میں اللہ سے دعا کروں گا تمہیں آنکھیں آئیں گی. اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں تیرے رب پر. اس نے ایمان لایا, لڑکے نے دعا کی, اللہ نے آنکھیں دے دی. وزیر جب دوسرے دن محل میں گیا تو بادشاہ کی نظروں میں نظریں ملا کر بات کرنے لگا. بادشاہ نے کہا بڑا خوب, کل تک تو اندھا تھا, اور اندھے لوگ یاد رکھیے کان کو متوجہ کرتے ہیں آنکھوں کو نہیں, وہ دیکھتے ادھر ہے اور سننے کے لیے کان اپنے کسی کے باتوں کی طرف کرتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا بہت خوب, آج تو بڑا دیکھ کر بات کر رہا ہے, اب تک تو اندھا تھا. تو کہا ہے بادشاہ سلامت, میرے رب نے مجھے آنکھیں دے دی. تو بادشاہ نے کہا اچھا میں نے تجھے آنکھیں دے دی. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, آپ نے آنکھیں نہیں دی, اس اللہ نے مجھے آنکھیں دی جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے. تو کہا یہ کون ہے نیا رب جس نے زمین و آسمان کو بنایا, زمین آسمان کے پیدا کرنے والا تو میں ہوں, تمہارا الہ اور معبود تو میں ہوں. کہا یہ بات تجھے بتائی کس نے کہ اللہ تیرا رب ہے, یہ بات کس نے بتائی تجھے؟ تو کہا اس لڑکے نے, جس لڑکے نے جو ہے مجھے اللہ کی دین کی دعوت دی اور میں نے دین کو قبول کیا اس نے بتائی. اس بادشاہ نے اپنے جو ہے اس جادوگر کو بلا کر کہا ہے جادوگر کیا تم نے اس لڑکے کو اتنا علم ماہر کر دیا جادو کے کہ وہ تو اندھوں کو آنکھیں دینے لگ گیا؟ تو اس جادوگر نے کہا ہے بادشاہ سلامت, میرا جادو کا علم اتنا جو ہے طاقتور نہیں ہوتا کہ کسی کو آنکھیں دے, یہ ضرور کوئی اور چیز ہے, اس لڑکے کو بلائیے. اس لڑکے کو لایا گیا, اس سے پوچھا گیا کہ کون ہے تیرا رب بتا؟ تو کہا وہ اللہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا. کہا یہ دعوت تجھے کس نے دی اللہ کی؟ اللہ تو اور معبود تمہیں. اس نے کہا نہیں تو معبود نہیں ہے, اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین اور تجھے پیدا کیا. کہا نہیں کس نے تجھے دعوت دی؟ اس لڑکے کو مارا گیا, بچہ چھوٹا تھا, زبان کھول دی اور کہا مجھے راہب نے بتایا تھا یہ چیز. بادشاہ نے اس راہب کو بلوایا. اب وزیر راہب بچہ تینوں کھڑے. بادشاہ نے کہا اس وزیر سے ایمان چھوڑتے ہو, اللہ پر لاتے ہو مجھ پر تو زندگی بخش دوں گا ورنہ قتل کروں گا. اس وزیر نے کہا جو کرنا ہے کر لے, میں اللہ پر ایمان نہیں چھوڑ سکتا. بادشاہ نے ایک آری منگوائی, آری اس کے سر پہ رکھی گئی. پوچھا گیا آخری بار پوچھا جاتا ہے ایمان لاتے ہو اللہ پر یا مجھ پر؟ اس نے کہا اللہ پر. حکم آری چلا دو, اور وہ محل میں اس وزیر کے دو ٹکڑے کر دیے گئے, اس کی لاش وہیں پڑی ہے. راہب سے پوچھا گیا کہ ایمان لاتے ہو بادشاہ پر یا اللہ پر, ورنہ سلوک یہی ہوں گا. کہا میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر. اس کے سر پہ بھی آری رکھی گئی, دو ٹکڑے کر دیے گئے اس کے بھی. اب اس لڑکے کی باری ہے. بادشاہ نے کہا کیا ایمان لاتے ہو اللہ پر یا مجھ پر؟ کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. کہا ان دونوں کا انجام دیکھا؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں, جو چاہے کر لے. بادشاہ نے کہا تجھے میں اس سے دردناک عذاب دوں گا، اس سے دردناک سزا دوں گا، یہ تو چھوٹی تھی. کہا اس بچے کو پکڑ کے لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر جانا اونچے، اور وہاں اس سے پوچھنا اللہ پر ایمان لاتا ہے مجھ پر، اللہ پہ کہے تو پھینک دینا، اگر مجھ پہ کہے تو واپس لانا. اس کے سپاہی اسے لے کر پہاڑ پہ جاتے ہیں، پوچھا اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر؟ کہا اللہ پر. اس نے اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر. ایک زلزلہ آیا، تمام سپاہی گر گئے، بچہ حفاظت سے بچ گیا. بچہ واپس بادشاہ کے پاس کہا اے بادشاہ سلامت، میرے رب نے مجھے بچا لیا، اب جو بن پڑتا ہے کر لے. کہا تجھے اب اور دردناک عذاب دوں گا، اور دردناک سزا. کہا اسے اٹھا کر سمندر میں لے جاؤ، اور وہاں اسے پھینکتے وقت پوچھ لینا اللہ پر ایمان لاتا ہے یا بادشاہ پر، اللہ پہ کہے تو پھینک دینا، بادشاہ پہ کہے تو لے کر آنا. اسے لے گئے، اس نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر ان سے. ایک طوفان آیا، وہ کشتی ڈوب گئی، اور ایک ٹکڑے کے سہارے اللہ رب العزت نے اس بچے کو جو ہے راستے پہ لا دیا، کنارے لا دیا. وہ پھر بادشاہ کے پاس اور کہا ہے بادشاہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، ایک طریقہ ہے تجھے اگر مجھے قتل کرنا ہے تو. تو بادشاہ نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ کہا مجھے بستی کی سب سے اونچی جگہ پر لے جا، پورے شہر میں منادی دے کر پورے شہر کو اعلان کر کے وہاں بلا، اور اس کے بعد میرے ترکش سے ایک تیر نکال اور اس تیر کو اپنے کمان میں لگا اور یہ کہہ کر مار بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر میرے صدر میرے سر میں مارنا، تبھی میں مروں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک. اس نے ایک منادی لگائی، پورے ملک کے اور پورے جو ہے بستی کے لوگوں کو، اس کے پوری رعایا کو جمع کیا گیا، اس کو سب سے اونچے ٹھکانے پر باندھا گیا، اور جہاں سے پوری بستی دیکھ رہی تھی اس عمل کو کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس کا چرچا لوگوں میں ہو چکا تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھیوں کا یہ سلوک ہوا کہ دو کاٹ دیے گئے، لیکن یہ مرتا نہیں، یہ لڑکا، اس کا رب اسے بچا لیتا ہے ہر بار. دیکھتے اب کیا ہوتا ہے. لوگ کھڑے تھے، اس بادشاہ نے اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اپنے کمان میں لگا کر کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے. وہ تیر نکلا اور اس کے صدر میں گیا، رسول اللہ فرماتے اس نے اپنی گردن ڈال دی اور وہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا وہ لڑکا. جو ہی وہ لڑکا مرا، پوری قوم چلا اٹھی آمنا برب الغلام، ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر. سب دیکھ رہے تھے، سب جانتے تھے کہ اس کا رب ہے، اس کا رب اسے بچاتا ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ دو جگہ نہیں مر سکا، جو اس نے کہا اس طریقے سے ہی مرا، تو سب ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر. کہا آمنا برب الغلام، ہم سب ایمان لاتے اس لڑکے کے رب پر جو حق پر تھا، جو حقیقی رب کو مانتا تھا. بادشاہ نے کہا میں تو مصیبت پہلے ہی پریشان تھا، یہ تین لوگوں سے پوری قوم ایمان لائی، اب کیا کروں ان کا. وزیروں نے مشورہ دیا اب ایک ایک کر کے ان کو مارنا تو بہت مشکل ہے، بڑے بڑے گڑھے کھودے جائے. وہی اخدود کا لفظ اس سورہ بروج میں آیا، خود مار دیے گئے گڑھے والے لوگ، بڑے بڑے گڑھے کھودے جائے، اس میں الاؤ خوب آگ لگائی جائے، اور ہر بستی کے لوگوں کو پکڑ کے لایا جائے. جو کہے اللہ پر ایمان لایا پھینک دو اسے آگ میں، جو کہے بادشاہ پہ ایمان لایا چھوڑ دو. اور ایسے پوری بستی کے لوگوں کو رات اور دن جمع کر کے لایا گیا اور آگ لگائی گئی کئی گڑھوں کے اندر بڑے بڑے، اور لوگوں کو پھینکا جاتا اور پوچھا جاتا اللہ پر ایمان تو بادشاہ پر، جو اللہ پر کہتا دھکا دے دیا جاتا، جو بادشاہ پر کہتا چھوڑ دیا جاتا. رسول اللہ فرماتے ایسے کئی لا تعداد لوگ مارے گئے، لیکن کوئی ایمان سے نہیں پھرا، سب مرنا پسند کیا سب نے، کوئی ایمان سے نہیں پھرا. ایک عورت جو آخر بچی تھی، رسول اللہ فرماتے جس کے سینے سے بچہ لگا ہوا تھا، جو دودھ پی رہا تھا، دودھ پیتا بہت چھوٹا بچہ تھا، اس عورت نے دل میں یہ سوچا کہ جھوٹ بول دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے ایمان نہیں لائے، تاکہ میرا بچہ بچ جائے. وہ ماں تھی، اس کی ممتا تھی، اس کا بچہ تھا، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا کہ تو اکیلی بچی تھی. اس نے یہ سوچا دل میں، ایمان تو تھا، سوچا کہ میں تھوڑا سا بول دیتی ہوں تاکہ میرا بچہ بچ جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بچے کو اللہ نے زبان دی اور اس بچے نے کہا اے ماں تو حق پر ہے، کود جا. اور وہ عورت اس بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی، پوری بستی اور پوری قوم ہلاک کر دی گئی، مار دی گئی، صرف ایمان لانے کی وجہ سے. کیسی کڑی آزمائش ہے اس قوم کے لیے ایمان لانا، اندازہ لگائیے. سب سے پہلے آئیے اس کے اسباق دیکھیے، اس واقعے کے جو سکھائے جا رہے ہیں. سب سے پہلا وہ راہب، کیا جسارت اور کیا ہمت تھی اس کی، جانتا تھا کہ معاملہ ایمان کا ہے اور ایمان کے ساتھ آزمائش ہے، پھر بھی دعوت اسلام سے پیچھے نہ ہٹا، خاموشی خاموشی میں اپنا کام کرتا رہا. حالانکہ بستی سے نکال دیا گیا تھا، جنگل میں چھپ کر اپنا ایمان بچائے ہوئے تھا، اسلام کی دعوت برابر اس لڑکے کو دیتا رہا. اس کی ہمت دیکھیے، اس کے داد دیجیے اس کی ہمت کے، کہ اپنا ایمان بچا کر کیسے اس نے ایمان کی ایک لو جلا کر دیا، جلا کر اپنی جان تو دی، لیکن کتنے لوگوں کی زندگی کو روشن کر گیا. دوسرا اس وزیر کا ایمان، کیا ایمان ہوگا، اتنی بڑی وزارت، وزارت سمجھتے نا پوزیشن اور پوسٹ، اتنی بڑی وزارت، اور اس کے بعد ایمان کے سامنے ٹھکرا دیا اور اپنی جان دے دی اس نے اللہ کے لیے. افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو چھوٹے چھوٹے پوزیشن جو ہوتے ہیں نا, وزارت بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے. یہ جو ایک عام زبان میں کہوں گا, آج کے دور میں ایم پی کی پوزیشن ہوتی ہے, یہ ایم پی بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے وزارت. اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہہ دے کہ تیرا دین اور ایمان تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دے, تجھے ایک چھوٹا سا کارپوریٹر بنا دوں گا, تو میں کہوں گا میرا دین اور ایمان کیا, میرا نام بھی بدل دے, مجھے صرف کارپوریٹر بنا دے. تو وزیر ہے, وزیر اس کی پوزیشن دیکھی کیا ہے, اس کی وزارت دیکھی کیا ہے, اس کا رتبہ دیکھی کیا ہے, اس کی مال و دولت کتنی ہوگی. ایمان سے نہیں پھراؤ, کہا جان لینا ہے لے لے, وزارت گئی جانے جا, مال و دولت گیا اللہ کے لیے سب قربان, جان لینا ہے چل جان دیتا ہوں. ایمان نہیں چھوڑ سکتا, ایمان نہیں, ایمان اتنا محبوب تھا ان کے لیے کہ جان دی انہوں نے, وزارت گنوائی, مال گنوایا, دنیا کی زندگی گنوائی, اب تو آنکھیں بھی ملی تھی, اچھی زندگی گزار سکتا تھا. کہا نہیں, اللہ پر ایمان لا, جو کرنا ہے بن پڑتا کر لے, مالداروں کے لیے اور جو چھوٹی چھوٹی پوزیشنز کے لیے امت کو بیچ کر کھاتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے یہ وزیر. مر گیا اس نے ایمان کے لیے, جان دے دی اس نے, کہا مار دو, دو ٹکڑے ہوا. تیسرا وہ لڑکا, کیا ایمان اس کا, کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے رب سے اگر وہ دعا کرے گا تو اس کا رب دعا قبول کرے گا, چاہتا تو جان بچانے کی دعا کر کے بھاگ جاتا, لیکن اسے پتا تھا قوم کو کیسے میں جگاؤں گا, قوم تک اسلام کا پیغام کیسے پہنچے گا. اسے پتا تھا ایک ہی طریقہ ہے, اگر میں بادشاہ کو شرط لگاتا ہوں اپنی موت کی تو یہ کام ہو سکتا ہے. اللہ نے یہ حکمت اسے دی, اس نے اپنی موت کی شرط پہ, اپنی جان کی شرط پہ لوگوں کو ایمان پہنچایا. اس کی جان نہیں چاہتا تو دعا کرتا بھاگ جاتا نکل کر کسی اور بستی میں جاتا, نہیں لیکن اس نے اپنی جان دینا پسند کی اور اس کی ایک جان نے ہزاروں لوگوں کو با ایمان کر دیا. اور ان لوگوں کا ایمان جو اس لڑکے پہ ایمان لائے, یہ چھوٹا سا بچہ دیکھیے نمونہ ہے. لوگ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور ایمان ان کا ڈگمگ ہوتا ہے. کتنا حدیث میں لفظ کے آتا ہے غلام, غلام کہتے ہیں چھوٹے بچے کو, یا ایسا بچہ جو بس بالغ ہوا ہو یا تھوڑا اس سے زائد, بس کم و بیش 12-13-14-15 سال کا رہا ہوں گا, لیکن دیکھیے ایمان کی دعوت دے کر چلا گیا دنیا سے. اور اس کے بعد وہ پوری قوم کا کیا ایمان رہا ہوں گا, جو پے در پے گر رہا ہے, ایک آدمی گر کر کیا تکلیف میں مر رہا ہوں گا, اندازہ کر سکتے آپ کبھی, یہ سوچ نہیں سکتے آپ, یہ کیا تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو جو آگ میں گرے اور نکلنے کی جگہ بھی نہ, کیسے جل کر لوگ مر رہے ہوں گے. اس کو دیکھنے کے باوجود بھی اگلا گرا, پچھلا برابر تیار تھا اپنی جان دینے کے لیے, ایمان چھوڑنے کے لیے نہیں, جان لے لو میری بھی. اور اس عورت کا ایمان, عورتیں کمزور ہوتی ہیں نا جسمانی اعتبار سے, احساس کے اعتبار سے, لیکن جب ایمان کا معاملہ آیا تو اس عورت نے بھی جان دینا پسند کی. صرف اس کا ڈر یہ تھا, تھوڑا سا امید یہ تھی, اگر جھوٹ بول دوں تھوڑی دیر کے لیے میرا بچہ بچ جائے گا, بس بچے کے لیے کیا تھا. اللہ نے اس بچے کو بھی زبان دے دیا, ماں تو حق پر کود جا, اور وہ آخر میں چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ, اس کا بھی دیکھیے کیا ایمان تھا, کہہ دیا اپنی ماں کو کود جا بس آگ میں, اور خود بھی اپنی ماں کے ساتھ آگ میں گر گیا. کیسے زبردست اسباق تھے اس پورے واقعے کے اندر. ہر پوزیشن, ہر پوسٹ, مذکر ہو یا مونس ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, مالدار ہو یا غریب ہو, سب کے لیے نصیحت تھی اس واقعے کے اندر. کیسی عبرتیں, کیسی نصیحتیں تھیں, اور کیا قربانیاں رہی اس قوم کی صرف ایمان کے لیے. آج بہت آسان ہے اسلام پر عمل کرنا, اس دور میں جائیے جس دور میں یہ اسلام آیا تھا, اور جو اسلام قبول کرتا ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. بلال بن رباح مؤذن رسول ہے, رسول اللہ کی مؤذن نہیں ہے. بلال جب ایمان لائے, ظاہر سی باتیں قومی اعتبار سے یہ جو ہے حبشی تھے, کالے تھے, غلام تھے, تو ظاہر سی بات ہے کوئی حیثیت نہیں اس سماج میں جہاں مالداری سب کچھ ہوتی تھی. یہ غلام ہے, اس کا تو خاندان ہی نہیں پتا. غلام کا کیا خاندان, کون ماں کون باپ کیا پتا, کوئی مالداری نہیں, وہ تو زر خرید ہوتا ہے. جانوروں سے بدتر اس زمانے میں سلوک ہوتا تھا. بلال بھی لیکن جب ایمان لائے, کیا کچھ تکلیفیں نہیں برداشت کرنا پڑی. لیکن میں آج مسلمان آج کا چاہتا ہوں کہ مجھے رتی برابر بھی تکلیف اسلام کی وجہ سے نہیں آنا, اور پھر آخرت میں جنت مجھے چاہیے ہی اس کے بعد. سبحان اللہ, کیسے ہو سکتا ہے بغیر قربانیوں کے تصور کر. اللہ نے وہی تو کہا کہ عام حسیم تم ان تدخل الجنہ, کیا تم صرف گمان کرتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤں گے. ابھی آزمایا کہا ہے پچھلی قوموں کے جیسا تمہیں. جنت ایسی نہیں ملتی, آسان نہیں ہے اتنی. اسلام پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا اور بعد میں شرک بدعت سب کچھ کرنا اور اسلام ہے سمجھ کے چلنا, بلال کے لیے آسان نہیں تھا. بلال جانتے تھے کہ بغیر قربانیوں کی ایمان نہیں ہوتا, مجھے قربانیاں دینی پڑیں گی اس دین کے لیے. اور جو سلوک بلال کے ساتھ ہوتا سب جانتے ہیں. گرم ریت پر بلال لٹا دیے جاتے رضی اللہ عنہ, اور ہلے نہ بول کر سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا. پھر بھی بلال ایک ہی بات کہتے, جب اس ٹائم وقت جو ہے کلمہ نہیں تھا تو وہ کہتے احد احد, ایک اللہ ایک اللہ, میں شرک نہیں کروں گا. اور بلال کو اتنی اذیت دی جاتی کہ کبھی کبھار گلے میں رسی ڈال کر آواز قسم کے لڑکوں کے ہاتھ میں رسی دے دی جاتی. بلال کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا, لیکن بلال اسلام سے نہیں پھرے. خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, جب یہ ایمان لائے ان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا, بہرحال اس سلوک کا بیورا جب ہمیں ملتا ہے عمر بن خطاب کے دور میں, ایک مرتبہ جب یہ خلیفہ تھے ایک صحابہ جمع تھے, کہا سب اپنے اپنے ایمان کا واقعہ سناؤ مجھے, کیا کیا تمہیں تکلیف ہوئی ایمان کی وجہ سے, چونکہ عمر کو وہ تکلیف تو نہ ہوئی تھی جو دیگر کو ہوئی تھی, کیا کیا تمہیں تکلیف ہے اسلام کے لیے, ذرا سناؤ اپنے اپنے واقعہ. تو تمام ایک کے بعد دوسرے جو مجلس میں بیٹھے تھے اپنے اپنے ایمان کے واقعہ سنانے لگے. جب خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کی باری آئی اور کہا خباب تم بھی تو سناؤ کوئی واقعہ, تمہارے ایمان کا کیا تکلیف ہے تمہیں برداشت کرنا پڑی. تو خباب بن عرت رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین بولنا میرے لیے بہت محال ہے, مشکل ہے, میں سمجھا نہیں پاؤں گا, صرف میں کچھ بتا دیتا ہوں شاید آپ بات سمجھ جائے. اور اپنے کرتے کو اٹھا کر پیر بتا دی, ان کی پیر کے تعلق سے آتا ہے کہ پیر پوری سفید ہو چکی تھی, جل جل کر جلد جو ہے سفید, کوڑی ہوتا ہے انسان, ان کو اتنا تپایا گیا, اتنا تکلیف دی گئی پیٹ پر, اتنے گرم جو ہے سلاخیں لگائی گئی کہ پیٹ کا رنگ ختم ہو کے کوڑ جیسی ہو چکی تھی پیٹ, سفید تھی پیٹ, اور جلد کا یہ حال تھا کہ ادھر کی جلد ادھر چٹکی ہوئی, ادھر کی جلد ادھر چٹکی ہوئی تھی, سب جل کے پورا جو ہے ہر روز جس کی جلد جلتی ہے کیسے ہوتا وہ حالت تھی. اس لیے کہ خباب جب ایمان لائے رضی اللہ عنہ تو خباب کو ان کی جو مالکن تھی, یہ غلام تھے, وہ جو ہے تلواریں بنایا کرتے تھے اور ماہر تلوار بناتے تھے. تو ان کی مالکن جب یہ ایمان لائے تو وہ کوئلے جس پہ جو بھنا کرتے تھے, جب یہ ایمان لائے تو اسی کے اوپر جو سیکا کرتی تھی, ان کی پیٹ رکھ دیا کرتی تھی اوندھا ان کو لٹا کر. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو یہ ہوتا کہ ان کی پیٹ کی چربی جب پگھل کے نیچے گرتی اور خون اور پیپ گرتا تو اس سے وہ کوئلے بجھتے تو سکون ملتا. پھر کچھ دن ہوتے وہ زخم اچھے ہوتے, پھر وہ کہتی ایمان نہیں چھوڑے, پھر لٹاؤ خباب کو اور میرے ساتھ یہی سلوک کرتی, کبھی کبھار لوہے کی سلاخیں جس سے میں جو ہے تلواریں بنایا کرتا لوہا, وہ گرم سلاخیں میرے سر پر لگایا کرتی. لیکن خباب ایمان سے نہیں پھرے ان تکلیفوں کے بعد بھی. میرے لیے تو آج ایمان سے پھرنا بہت آسان ہے, آپ صرف بولیے کہ تکلیف میرے قریب آ رہی ہے تو میں اپنی نشاندہی, اپنی شناخت, اپنا نام بھی بدلنے کو تیار ہوں. نہیں ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے, ایسے ہزاروں ہزار لوگ ہیں جو کبھی ریلوے ریزرویشن بھی کراتے ہیں نا تو اپنا اصلی مسلمان نام نہیں لکھتے ہیں اس میں, کہیں پکڑا نہ جاؤں اپنے ایمان کی وجہ سے. یہاں اعلان کر رہے ہو جبکہ چھپا سکتے ہیں, یہ وہ دور ہے جب بلال چھپا سکتے اپنا ایمان, لیکن بلال اعلان کر رہے ایمان کا کہ کون ہے جو میرے ایمان سے ٹکرا, لو میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, کہو کیا کرتے ہو کر لو جاؤ, ہے نا. تو میں تو اتنا خوف زدہ ہوں آج, آزمائش کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے لگتا ہے میرے نام سے میری آزمائش آ سکتی ہے تو نام بھی بدل کے لکھو, کیوں خام خواہ آزمائش میں مبتلا ہونا ہے. آزمائش کے بغیر ایمان نہیں ہے, یاد رکھیے, یہ کسوٹی ہے ایمان کی, یہ جانچ ہے ایمان کی, کوئی ایمان والا ہے یعنی اس کی آزمائش. آئیے دوسرا واقعہ سن لیجیے قرآن سے, یہ سورہ بار بار ہم پڑھتے ہیں, افسوس چونکہ سمجھتے نہیں ہیں, ترجمے سے نہیں پڑھتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے. سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے ایک بہترین واقعہ سنایا, اور یاسین سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 سے ایک واقعہ شروع ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, اے نبی سنا دیجئے ان لوگوں کو واقعہ اس بستی والوں کا جہاں ہم نے ایک رسول بھیجا, اس رسول نے دعوت دی, لوگوں نے انکار کیا, ہم نے اس کی مدد کے لیے دوسرا رسول بھیجا, اس نے دونوں نے مل کے دعوت دی, قوم نے انکار کیا, ہم نے اس کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھیجا, تینوں نے دعوت دی, قوم نے تینوں کا انکار کیا, نہ ہی انکار کیا بلکہ یہ طے کر لیا کہ اب ان تینوں رسولوں کو قتل کر دیا جائے گا. تب ایک شخص جو ان رسولوں پر خاموشی میں ایمان لایا تھا, اپنا ایمان چھپا چکا تھا, اس نے سوچا اب ایمان چھپانا بہت بڑی غلطی ہوں گی, وہ نہ رسولوں کی جان جائیں گی. وہ دوڑتا, اللہ نے کہا کہ شہر کی بستی کے کونے سے ایک شخص دوڑتا اور کہا اے لوگو ایمان لالو ان رسولوں پر جو یہ کہتے ہیں, ایمان لاؤ ان پر جو یہ کہتے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص ایمان لایا ان میں سے, جس کے تعلق سے آتا ہے احادیث میں اور آثار میں تفسیر میں ملتا ہے, اس کا نام حبیب تھا اور یہ ایک نجار تھا پیشے سے, بڑھائی تھا, کارپینٹر تھا. جب اس نے دعوت اسلام دیکھی کہ نبیوں پہ آنچ آ سکتی ہے, اس نے سوچا قوم کو میں تھوڑی دیر دعوت دیتا ہوں تاکہ نبیوں کو نکلنے کا وقت مل جائے, اپنے ایمان کا اظہار کر دیا, چھپانا بےخوبی سمجھا, آ کر اعلان کیا قوم ایمان لاؤ ان پر اور میں کیوں ڈروں تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, جبکہ تم ڈرتے نہیں اللہ کی عبادت, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے سے, تو میں کیوں ڈروں پر ایک اللہ کو عبادت کرنے سے. اس نے اعلان کیا, رسول اللہ فرماتے ہیں قوم نے کیا حالت کی اس کی, قوم نے اس کو اس بری طرح سے مارا, اتنا مارا اور اتنا کچلا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے پیخانے کی جگہ سے اس کی آتے پوری باہر نکل گئی اور حبیب مر گیا اسی وقت. حبیب کو قتل کر دیا قوم نے ایمان لانے کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے حبیب کے ساتھ جو سلوک ہوا, حبیب کو اس کی آزمائش کا بدلہ فوراً دیا, قرآن میں اعلان کیا اور قیامت تک کے پڑھنے والوں کے لیے اعلان کیا. اللہ نے فرمایا خیلت خل الجنہ, جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. حبیب یہاں مرا, اس کی آزمائش پوری ہوئی اور ظاہر سی بات اس کو وہ چیز مل گئی جس کے لیے انسان ایمان لاتا ہے. اللہ رب العزت نے گواہی دی اور کہا قیل ادخل الجنہ, جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ رب العزت فرماتا ہے حبیب دیکھیے اس کا جواب سنیے, اللہ نے اس کا جواب جو ظاہر سی بات غائب کا علم ہے, یہ علم ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ نے فرمایا جب کہا گیا اس حبیب سے اس کی روح سے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ تو کیا کہتا ہے حبیب اپنے رب سے سنیے, قال یا لیت قومی یعلمون, کاش کی میری قوم جانتی میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, اگر جانتی تو سب مرنا پسند کرتے میرے جیسا. حبیب نے جواب دیا قال یا لیت قومی یعلمون, کاش کی میری قوم جانتی میرے رب نے کیا کیا ہے, بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین, میرے رب نے میرے مغفرت کر دی, میرے گناہ معاف کر دی اسلام کی وجہ سے, وجعلنی من المکرمین, اور میرا شمار کر دیا عزت والے لوگوں میں, اکرام والے لوگوں میں, مرتبے والے لوگوں میں. یہ واقعہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ایمان لانے والوں کے ساتھ ایسی آزمائشیں ان کے ایمان کے مطابق آتی رہیں گی. تو یہ ذرا ذرا سی چیزوں سے جو آج ہم بچتے ہیں نا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری صفات, ابھی تو ایمان بہت تفصیلی چیز ہے, ظاہری صفات بھی اظہار نہیں کرتے اس لیے کہ اس سے میرا نام, میرا چہرہ, میری داڑھی ہوں گی تو لوگ سمجھ جائیں گے مسلمان ہوں, اس لیے کہ غیر مسلم سمجھنا نہیں, اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں, نہیں اس سے تکلیف آ سکتی نا, کچھ بھی مشکل ہو سکتی, دھندا نہیں چلے گا, تجارت نہیں ہوگی, فلاں ہوں گا, گرفت میں آؤں گے, اتنی چھوٹی چیز سے آ کر رہے ہیں. یہ صحابہ اگر یہ سوچتے تو شاید اسلام وہیں ختم ہو جاتا اور رسول اللہ کے جانے کے بعد سب مر کھپ جاتے اور اسلام ہم تک نہیں پہنچتا. یہ ان کی قربانیاں تھیں جس سے اسلام یہاں تک آیا, اور ہر دین, ہر تحریک, ہر ادارہ, ہر چیز, ہر ایک تحریک کو قربانیاں لگتی, یاد رکھیے. یہ قربانیاں وہ چیز ہوتی ہے جو کسی تحریک کو چلاتی ہے. یہ صحابہ کی قربانی تھی جو اس دین کو لے کر وہ آج تک چلے, اور قیامت تک کے لیے ان کی قربانیاں کو ان کا اجر ملے گا. اگر یہ بھی ہمارے جیسے ایمان والے تو ڈر جاتے نہ, کہ بھائی اس سے تو مشکل آ رہی, تجارت جاری, گھر بار جارا, تو شاید مشکل ہو جاتا. مصعب بن عمیر کو لے لیجیے, یہ مبلغ رسول ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ان کو بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے, اور پورا مدینہ بشرف اسلام صرف انہی کے ہاتھوں پر ہوا. مصعب بن عمیر جب مدینہ گئے, دعوت اسلام دی, جب انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کے تعلق سے آتا ہے مصعب کے تعلق سے کہ مصعب بہت مالدار شخص تھے, اتنے مالدار تھے کہ مصعب جو کپڑا ایک دن پہنتے دوسرے دن نہیں پہنتے تھے. نوجوان تھے, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, نوجوان لڑکا, اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنا مال دیا اللہ رب العزت نے اکلوتا ہونے کے ساتھ ساتھ کہ اتنا خرچ کرتے کہ روز ایک نیا لباس, اور مصعب جو خوشبو لگاتے جس گلی سے گزر جاتے تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا مصعب گزرا ہے ابھی, کہ تو مصعب کیا اتنی مال و دولت, اتنی خوشبو, اتنے لباس جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ ناز و نخروں میں پلا ہوا مصعب تھا. جب ایمان لا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو گھر والوں نے کہا جائیداد سے چلو الگ ہو جاؤ. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, اپنی جائیداد چھوڑ دوں, والدین کا گھر چھوڑ دیا. اور حالت یہ تھی کہ جب مدینہ گئے تو پہننے کو لباس بھی نہیں ہوتا تھا, جو لباس آنکھ پر تھا تو ٹاٹ کا تھا, اگلا اور پچھلا, اور بیچ کے حصے کو کانٹوں سے جوڑتے تھے, اس لیے کہ سینے کے لیے تاغا نہیں تھا, تو کانٹے لگا دیا کرتے تھے تاکہ وہ لباس جو ہے ٹکا رہے اپنی جگہ پر صرف. اب اندازہ لگائی مصعب بن عمیر چاہتے تو ایک اچھی زندگی جی سکتے تھے, مالدار ہے, اکلوتے ہیں, مال و دولت ہے, سب کچھ ہے, کہے کے لیے سب تکلیف برداشت کر, لیکن سب کچھ قربان کیا اسلام کے لیے انہوں نے, اندازہ لگائیے. اور روایتوں میں آتا بہرحال کہ جنگ بدر میں یہ شہید بھی ہو گئے. تو جنگ بدر میں ان کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ جنگ بدر میں جب یہ شہید ہوئے تو لوگوں کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے دفنانے کے لیے. جب مصعب کے اوپر کپڑا ڈالا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا, پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا. یہ وہی مصعب ہے جو ہر روز ایک نیا لباس پہنتے تھے, یہ وہی مصعب ہے جو ہر روز خوشبو لگاتے تھے ایک سے ایک. جنگ بدر میں جب ان کا انتقال ہوئے, شہید ہوئے, تو جب سر ڈھکا جاتا تو بہرحال پیر کھل جاتا, اور پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا. رسول اللہ کو بتایا گیا کہ مصعب کی حالت تو یہ ہے کہ سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا ہے, پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا ہے, کیا کریں؟ تو کہا مصعب کا سر ڈھک دو, پیر گھاس سے ڈھک دو, اور ان کی تدفین کر دو. بہرحال تو یہ بہرحال ایسی عظیم قربانیاں, یہ تو بہرحال ایک ہی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی, ایسی ہزاروں ہزار مثالیں قرآن میں اور ہزاروں ہزار مثالیں بہرحال احادیث میں آپ کو ملیں گی. جو لوگ جب بھی ایمان لائے, ایمان پر عمل کیا, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی, تکلیفیں آنا, مصیبتیں آنا, پریشانیاں آنا, یہ سب اس کا حصہ ہے, یاد رکھیں. اس کو چھوڑ کر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم با ایمان رہیں گے اور زندگی بھی مجھے دنیا کی اچھی مل جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے, تو یہ بہت ممکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کچھ حالات میں, لیکن ہر کسی کے لیے نہیں. لیکن جن حالاتوں میں بہرحال ہم رہتے ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت اتنا شکر ہے کہ مساجد سے ہم اذان دیتے ہیں کھل کر, مکاتب ہمارے دھڑلے سے چلتے ہیں, ہے نا, ایسا نہیں کسی کونے قصبے میں جنگلوں میں ڈالنا پڑتے ہیں. مساجد میں جگہ کم بڑھ جائے تو سڑکوں پر اتر جاتے ہیں, تو کوئی کسی کی ہمت نہیں مائیکل لال کی کہ ہمیں روک سکے اس عمل سے. اتنے پورا من علاقے میں رہ کر بھی اگر ہم اپنے فرائض پر بھی عمل نہ کر سکے تو مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا جواب دیں گے ہم. جو لوگ اتنے پرفتن دور میں تھے کہ نماز پڑھنا ممکن تو محال, ناممکن تھا, چھپ چھپ کے نماز پڑھتے, روزے رکھنا محال, دین پر چلنا محال, تب بھی انہوں نے عمل کیا. سب کچھ ہونے کے بعد, امن ہونے کے بعد ہمارے پہ وہ آزمائش یقیناً نہیں آئی جو آزمائش ان لوگوں پر آئی تھی, تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے ان چیزوں کے تعلق سے. تو ایمان اور آزمائش کا بڑا اٹوٹ رشتہ ہے, اور جو بھی ایمان لایا ہر دور میں آزمایا گیا, اور جو بھی ایمان لائیں گے ہر دور میں آزمائے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو میں اپنی بات کو بہرحال اسی پر ختم کروں گا کہ ایمان اور آزمائش یہ لازم اور ملزوم ہے. جب بھی لوگ ایمان لائیں گے آزمائشیں ہوں گی, آزمائش یہ علامت ہے ایمان کی, اللہ کی محبت کی, اس کے فضل کی, گناہوں کی معافی کی, آخرت میں جنت کی. تو جب بھی ایمان والے پہ آزمائش آئے صبر کرے, اللہ سے بدلہ طلب کرے, اس کا فائدہ ہوگا. جب بھی لوگوں پر ایمان کی وجہ سے آزمائش آئے, کم از کم اس کا ساتھ نہ دے سکے تو اس کا مذاق مت اڑائیے کہ ہم تو کہتے تھے مت جاؤ فلاں جگہ, گئے پھنس گئے, فلاں کام مت کرو, اپنے اسلام کا اظہار مت کرو. کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے, اس نے اپنے دین کے لیے کیا. اور یاد رکھیے, یہ آزمائش وہ مزہ دیتی ہے جو لوگ حق پر ہوتے ہیں. جو مزہ رسول اللہ نے جیسے فرمایا, سکون میں جتنا مزہ اور جو لطف تمہیں نہیں آتا ہے, اس سے زیادہ یہ انبیاء, یہ علماء حق اور یہ صالحین مزہ اٹھاتے ہیں ان آزمائشوں کے اندر. بہرحال اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہم تمام کو جو ہے آزمائشوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کا بہترین بدلہ آخرت میں دے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. جی, بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ آزمائش تو ایک چیز ہم نے آج دیکھی, لیکن فرق کیسے ہو کہ آزمائش ہی اور مصیبت یہ ہے؟ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اگر تکلیف دوسروں کو آئے تو کہتے ہیں یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی مصیبت, اور اگر خوش پر خود پر کوئی مسئلہ آئے تو کہتے ہیں تو آزمائش اللہ کی طرف سے ہماری. تو ہم فرق کیسا کریں مصیبت اور آزمائش؟ بہت سادہ سا اصول ہے, سادہ سا پیمانہ ہے. جو بھی ایسی تکلیفیں جو انسان کو دین پر چلنے کی بنیاد سے آئے وہ اس کے لیے آزمائشیں ہیں, اور جو بھی ایسی تکلیفیں جو انسان کو دین چھوڑنے کی بنیاد پر آئے وہ مصیبتیں ہیں. نماز چھوڑ دی, روزہ چھوڑ دیا, زکات چھوڑ دیا, حج چھوڑ دیا, بیمار پڑا ہے, یہ تو پھر اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ عذاب ہے اس کے لیے, اس لیے کہ اس نے شریعت پر نہیں چلا. ایک آدمی دین کا پابند ہے, شریعت کا پابند ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے, سب کچھ اس کا اچھا ہے, اس کے بعد بھی وہ تکلیف میں ہے, تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے اس کے رب کی طرف سے. ٹھیک. دوسرا, اگر کوئی مومن جس کو کوئی تکلیف آتی ہے, مثال کے طور پر ایک انسان ہے اچھا اور برا, کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھائی برائی دونوں کرتے رہتے ہیں, اکثریت ہم میں سے انسانوں میں ایسی ہوتی ہے جو اچھائی برائی دونوں کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو 100% برائی کرتے ہیں, کچھ 100% اچھائی, لیکن اکثریت اچھائی برائی دونوں کرتی ہے. آپ کیسا پیمانہ معلوم کرے کہ اچھائی سے آیا برائی سے آیا؟ تو یاد رکھیے, اگر ایک انسان اچھائی برائی دونوں کرتا ہے اور اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے یہ اس کے گناہوں کے بدلے ہے, لیکن یہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے اس کے لیے, یہ اللہ کا فضل ہے. سمجھ رہے آپ کہ گناہوں کے نتیجے میں اور یہ معافی ہوتی ہے. حتیٰ کہ اصحاب رسول بھی بیمار ہوئے, کیا وہ بھی گناہ کرتے تھے؟ انسان ہونے کے ناطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر سب سے چھوٹے گناہ ہیں, بڑے گناہ ہوتے ہی ہیں, یاد رکھیے. صحابہ کرام سے بھی جو ہے چھوٹی غلطیاں ہوتی تھی, خطائیں ہوتی تھی, وہ بھی بیمار پڑتے تھے, ان پہ آزمائشیں آتی تھی, مصیبتیں آتی, تکلیفیں آتی تھی. تو یہ پیمانہ, یہ فرق آپ سمجھ لیجئے کیا ہے. ایک دم سادہ اصول ہے کہ اگر ایک انسان دین پر چلتا ہے اور دین پر چلنے کی بنیاد سے کوئی تکلیفیں آ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس کی آزمائش ہے, اور ایک انسان جو بے دینی اختیار کر چکا اور اس کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے تو یہ یاد رکھیے یہ اللہ کی طرف سے اس شخص پر عذاب ہے. لیکن اب ایسا ہو کسی بستی میں کوئی عذاب آیا, زلزلے آئے, طوفان آئے, آفتیں آئیں, تو بہت سے لوگ ان کی مدد نہیں کرتے, بولتے ان کی کو مدد کرنا, زلزلے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں, طوفان عذاب ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, زلازل, زلزلے ہے, طوفان ہے, دیگر جو عذابات آتے ہیں, اس کے اندر اگر مسلمان بھی شامل ہو تو ضروری نہیں مسلمانوں کی وجہ سے آئے. ٹھیک. تو ایسی جگہ مدد تو ہم کرتے رہیں گے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جن پر عذاب ہے مدد, بالکل مدد کیجئے, اس لیے کہ جو بچے ان کا تعاون کرنا ہمارا کام ہے, اس لیے کہ اگر وہ بھی اس گناہ میں ہوتے تو اللہ ان کو بھی مار دیتا, اس لیے کہ سینکڑوں مرے ہیں, لیکن اگر وہ بچ گئے ہیں تو پتا چلا اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے. ٹھیک ہے, ان کو جو تکلیف ہوئی مالی اعتبار سے وہ ان کے لیے کافی تھی, ان کی مدد کرنا ہمارے لیے ضروری, یاد رکھیں. ورنہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے, زلزلہ آیا وہاں تعاون کرنا کیا, زلزلے تو عذاب کے لیے آتے ہیں. آتے ہیں لیکن جو بچ گئے ظاہر سی بات زلزلے میں نہیں مرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صرف ان کا مال ضائع کر کے ان کو بدلہ دے دیا ان کے گناہوں کا, ان کے گناہ معاف ہو گئے اگر ایمان والے ہوں گے تو. اب ان کی مدد ہم پر فرض ہو گئی, ہم ان کی مدد جتنی ہو سکے ضرور کرے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے, دین پر چلنے کی تکلیف یہ آزمائش اور دین کو چھوڑنے سے جو تکلیف آتی ہے یہ عذاب ہے. تو جن کو دین چھوڑنے کی وجہ سے آ رہا ہے فوراً دینداری اختیار کر لے, اور جن کو دین پر چلنے سے آ رہی اللہ کا شکر ہے کہ جو اللہ آزما کر جو ہے گناہوں کو ہمارے یہاں جو ہے ختم کرتا ہے. حتیٰ کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق انسان کو اللہ آزماتا ہے اس کی جان سے, اس کی مال سے, اس کی اولاد سے, حتیٰ کہ جب رب سے ملتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو کرتے ہو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. پھر مومن کو کس طرح پتا چلے کہ اسے جو تکلیف پریشانی پہنچ رہی ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے یا پھر آزمائش ہے؟ تو بہرحال میں نے یہ بات وضاحت کر دی کہ ایک مومن ہے اگر اس کو ایمان کی وجہ سے کوئی تکلیف آ رہی ہے تو یہ اس کی آزمائش ہے. دوسرا اگر اللہ رب العزت اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کچھ سزا بھی دے رہا ہے اگر وہ ایمان والا ہے تو, عقیدے کا توحید پر, عقیدہ توحید پر ہے لیکن گناہ تو ہوتے ہیں انسانوں سے, اگر عقیدے توحید پر ہے اور کچھ اس نے جو اعمال نہیں کرنے یا بد اعمالیوں کی وجہ سے یا اچھے اعمال نہیں کرنے, عقیدہ توحید پر تو نماز نہیں پڑھتا ہے, روزہ نہیں دیتا ہے, زکات نہیں, تو اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو یہ اس کے لیے سزا ہے لیکن اس کا بھی بدلہ ملتا ہے اس کو. اگر اس کو عبرت کو سمجھ کے وہ اپنی زندگی بدل لے تو یہ سزا بھی اس کے لیے جو ہے آخرت میں باعث مغفرت بنیں گی, اس کے گناہ کم ہو جائیں گے یاد رکھیں. لیکن کوئی ان کے باوجود بھی اپنی زندگی نہ بدلے, گناہ میں ملوث ہے, ڈوبا ہوا ہے اور گناہ کرتا ہی چلا جا رہا ہے, حالانکہ اللہ رب العزت اس کو ایک کے بعد ایک عذاب دے رہا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے, تو پھر ایسے لوگوں کو پھر اللہ کیا کرتا ہے جس طرف وہ چلتے ہیں اسی سرکشی میں ڈال کر جو اسی میں اکثر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے یا گناہ میں رہ کر وہ کبھی حق کی طرف نہیں آ پاتے. تو لہٰذا ایک بہت چھوٹا سا جو میں نے اصول پہلے بتایا پہلے جواب میں وہ یہی ہے کہ ایک انسان اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہے وہ اس کی سزا ہے, اور جو انسان ایمان پر چلے اور اس کو تکلیفیں آئے وہ اس کا جو ہے آزمائش ہے, اس آزمائش کے بدلے اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, اور وہ مومن جو ایمان والے لیکن کچھ لرزش غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی جو اللہ عذاب دیتا ہے اگر اس سے نصیحت پا کر وہ جو ہے عبرت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے جو ہے باعث اجر بن جاتا ہے, ان کے گناہ ان شاء اللہ اس میں بھی جو ہے اللہ رب العزت معاف کرتا ہے. میں نے ایک سوال کیا میں جواب دے دیتا ہوں ان کا, انہوں نے ہدیہ کے تعلق سے کیا, عنوان سے متعلق ہو تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال کہ قرآن ختم ہوتا تو لوگ ہدیہ دیتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ بہرحال اگر کوئی قرآن ختم کرے اور ہدیہ تحفے یا چاہے پڑھانے والے کو دے یا چاہے جس نے پڑھا اس کو دیا جائے اس نیت سے کہ ترغیب ملے, دوسرے بچوں کو جوش آئے کہ دیکھو ایک بچے نے قرآن ختم کیا تو اس کو بڑھاوا دیا گیا کہ اس کو ہدیہ دیا گیا کچھ کیا گیا, تو وہ درست ہے. اگر مراد یہ ہے کہ وہ جو مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ ہدیہ دیتے ہیں تو یاد رکھیے ہدیہ اگر تحفہ کو کسی کو بھی دے, چاہے کوئی قاری ہو پڑھتا ہو اس کو دے, چاہے کوئی طالب علم ہو جو قرآن سیکھتا ہو اور قرآن ختم کرے اس کو دے, چاہے کوئی بچہ ہو جو حافظ قرآن بنے اس کو دے, تاکہ معاشرے میں ترغیب ملے کہ اس عمل کی طرف بڑھو, حافظ قرآن بنو, قرآن پڑھو, قرآن ختم کرو, اور بچے جوش میں آ کے, چونکہ بچوں میں کمپیٹ کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک سے دوسرا مسابقہ کرتا ہے, تو اگر یہ جذبہ جاگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو آپ ضرور کیجیے. لیکن اس میں دیکھیے کوئی حرام کاری نہ ہو, فضول خرچی نہ ہو, برے اعمال نہ ہو, بلکہ سادہ سیدھا اس کو کوئی تحفہ دے, بچوں میں آپ سامنے بھی دے سکتے تاکہ دوسرے بچوں کو جوش آئے کہ ہم بھی پڑھے قرآن تو ملیں گا, ہاں تم کو بھی ملے گا اگر تم بھی فلاں چیز ختم کرتے ہو. ٹھیک, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہو. اگر اللہ کی فضل و کرم سے جب سب اچھا چل رہا ہو تو ہم اس بات کو کیا سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے؟ کسی نے اچھا سوال کیا کہ اگر اللہ کے فضل اور کرم سے سب کچھ اگر اچھا چل رہا ہے تو کیا ہم یہ سمجھے اللہ ہم سے ناراض ہے؟ دیکھیے ایسا معنی نہیں ہے. جب میں نے آزمائش کی بات کی تو اللہ رب العزت 100% ہر گھڑی تو نہیں آزمائیں گا, نہیں, ہر پل انسان کی آزمائش ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا ہے. ہر انسان کو اللہ اتنا ہی آزمائیں گا جتنی اس کی سکت, جتنی اس کی طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ, اللہ کسی نفس کو اس کے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے. تو ظاہر سے ہر پل میں انسان کی آزمائش نہیں ہوتی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی کتنا بھی خوش رہے, مثال کے طور پہ ایک انسان میں جذبہ ہے کہ وہ ہر بار اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے, جیسے انبیاء کے تعلق سے, نیک علماء کے تعلق سے, علماء حق کے تعلق سے اور صالحین کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ کیڑے پڑ گئے کسی کے جسم میں, کوئی ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے, صحابہ کی زندگیاں اسی طرح گزری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینے آیا اور ایمان قبول کیا تو مجھے اصحاب صفا میں ڈال دیا گیا. اصحاب صفا وہ ایک چبوترا تھا جہاں کچھ ایسے لوگ رہتے تھے جہاں گھر بھی نہیں تھا کہ ان کو جو ہے چھت دے سکے, تو ایک ایریا تھا وہاں ان کو رکھ دیا گیا تھا. تو کہتے اصحاب صفا کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ رکوع میں جاتے تو ہماری شرمگاہ کھل جاتی, کپڑے نہیں تھے پہننے کو, بس اتنا ٹکڑا ہوتا کہ اگلا اور پچھلا حصہ ڈھاکتے, لیکن جب رکوع کرتے تو شرمگاہ کھل جاتی, تو بہت مشکل ہوتا رکوع کرتے وقت انسان کو ہاتھ لگانا پڑتا, اتنی غربت تھی. لیکن اس حالت میں بھی آپ دیکھیں گے وہ شکریہ ادا کر رہے تھے, آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مومن کے لیے جب آزمائش آتی وہ آزمائش میں بھی صبر کر کے اس کو بھی سکون سمجھتا ہے, اس کا ہی تو بدلہ پاتا ہے پھر. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو سب کچھ اچھا دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 100% اچھا ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ تکلیفیں, دکھ, برائیاں, مصیبتیں, پریشانیاں تو ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے, مطلب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو بھی ہے پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, بیماریاں ہیں, لیکن یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے, ہم صبر کرتے رہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے, اللہ ناراض نہیں ہے یقین ایسے لوگوں سے. اور آزمائش اگر اللہ کرتا ہے تو 100% آزمائش ہر گھڑی تو نہیں ہوگی, ایک وقت آئیں گے آزمائش ان شاء اللہ رب العزت جو سب کی لیتا ہے, وہ آزمائش آئیں گے آپ اس پہ صبر کریں گے, وہاں اللہ دیکھ لیں گے آپ کہ آپ کیسے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر پل کرے. صحابہ کے اوپر آزمائش آئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بعد فراوانی آ گئی, اتنی فراوانی آئی کہ حجاز کے اندر لوگ زکات دینے نکلتے کوئی لینے والا نہیں رہتا, دنیا کے اعتبار سے اتنی فراوانی, اتنا کچھ اللہ نے دیا. تو کیا یہ صحابہ یہ سمجھے اللہ ناراض ہے؟ نہیں, یہ سوچتے تھے کیوں اللہ نے دیا, اس لیے کہ وہ دنیا اچھی تھی, وہ زندگی اچھی تھی جو نبی کے ساتھ گزار رہے تھے اور تکلیفوں میں تھے, وہ ان کے لیے زیادہ اچھی تھی بنسبت اس سکون کے. تو اللہ ہمیشہ نہیں آزماتا ہے, ایک پیریڈ, ایک وقفہ ہوتا ہے, آزماتا ہے, اس آزمائش میں انسان کھڑا اتر گیا تو اس کے بعد اس کو جو دنیا کی سکون کی زندگی بھی دیتا ہے. یاد رکھیں جیسا صحابہ نے ابتدائی دور میں آزمائش برداشت کی, بعد کی ایک زندگی ان کے شروعات کی آزمائش کے مقابلے میں بہت زیادہ سکون تھی, کہ مال کی فراوانی تھی, امن و امان تھا, اسلام پر کھل کر عمل کر سکتے تھے اور یہی ان کے لیے سب کچھ تھا, ان کو سب کچھ مل گیا تھا اس کے اندر. تو اللہ جب آزماتا ہے تو یہ 100% معنی نہیں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے آج زندگی آپ کی اچھی چلے, کل کچھ ہو جائے گھر میں, دکان میں, مال و دولت میں, اولاد میں, تو تب پھر آزمائش شروع ہوگی آپ کی. آپ اس کے اندر اگر کھڑے اتر گئے تو اللہ رب العزت اگلا پھر اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے بدلہ دیتا ہے. جی بھائی نے میرا ایک سوال کیا کہ وہ ان کا سوال یہ تھا کہ مجھے جو ہے بہت سے وسوسے آتے ہیں, وساوس آتے ہیں, جس کی وجہ سے کبھی بولنا مشکل ہوتا ہے, کبھی نیند میں بھی تکلیف ہوتی ہے, اس معاملے میں کیا کروں؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے یہ, اس میں بھی ایک آزمائش میں بتاتا ہوں آپ. شیطان یہ ایک بیڑا اٹھا چکا ہے کہ انسان کو وساوس ڈالے, بہکائے. وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ دل میں برے خیالات کا آنا, ہے نا, جس کے پناہ کے لیے ہم جو معزتین پڑھتے ہیں سورہ فلق سورہ نعت میں آتا ہے, یوسوسفی صدور الناس, اے اللہ میری حفاظت کر ان وسوسوں سے جو شیطان اور انسان دلوں میں ڈالتے ہیں, من الجنتی والناس, انسانوں میں سے اور جنوں میں سے جو وساوس ڈالتے ہیں میری حفاظت کر. تو وسوسے انسان کے اندر آنا یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے کہ شیطان اس کو برائی کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اب اس معاملے میں یہ انسان اپنی آزمائش میں کھڑا اترتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے یا اس کی بات سن لیتا ہے. دوسری چیز یہ کہ بہت سے لوگ جب وسوسے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے, کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ اتنے وسوسے آ رہے نماز, میں نماز چھوڑ دیا. ارے دین پہ کیوں عمل نہیں کر رہے؟ اتنے وسوسے آ رہے میرے کو دین پہ, میں نے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. ارے فلاں چیز کیوں, اتنے وسوسے آ رہے کہ میں نے جو فلاں عمل چھوڑ دیا. ارے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ نہیں, بہت وسوسے آتے اس لیے مسجد میں میں نہیں آ رہا ہوں. اس طرح سے جواب دیتے ہیں, مطلب وسوسے آنے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو گویا یہ آزمائش میں فیل ہو گئے یہ لوگ. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر آپ کی بستی میں بہت چور آ رہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ کے گھر میں بہت چور آ رہے تو کیا کرتے آپ؟ کہ دیکھو بھائی میری ایک تجوری تھی, اتنے چور آئے کہ میں تجوری کھلا چھوڑ دیا, آپ جب جھنجھٹ ہی نہ کو, لیکن بہت چور آ رہے. تو وسوسے جتنے زیادہ آ رہے ہیں آپ کو تو اتنا زیادہ مضبوط ہونا ہے. چور جتنا زیادہ آ رہے اتنی حفاظت زیادہ کریں گے یا چھوڑ دیں گے کھلا؟ وسوسوں کا آنا علامت ہے ایمان کی, چور کا آنا علامت ہے مالیت کی. پیسہ ہے تو چور آتا نا, جھوپڑی میں جاتے ہیں کہ چور, جنگلوں میں جاتے ہیں کہ کیا ملیں گے وہاں ان کو. تو وسوسوں کا آنا یہ علامت ہے کہ ایمان ہے, تبھی تو وہ آ رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے. اور جو کہے کہ وسوسوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دی, گویا وہ تو شیطان کا ساتھی بن گیا پھر. اب ایسا انسان کیا کرے کہ وسوسے تو چالو ہے اور مجھے عمل بھی کرنا ہے دین پر, ایک کشمکش کی انسان زندگی جیتا ہے اس میں. تو سب سے پہلے چیز یاد رکھیے, جو وسوسے آ رہے ہیں وہ صرف آپ کے دل تک ہے, اللہ رب العزت دل کے خیالات پہ انسان کی پکڑ نہیں کرتا. کچھ بھی خیالات آنے دیجیے آپ کے دل میں, میں یہ کر دوں, وہ کر دوں, ایسا کروں, یہ مسجد میں کہہ کو آئے, یہ بری جگہ, ایسی خیالات بھی آتے کہ نماز کہہ کو پڑھ رہی غلط ہے, آنے دیجئے. جب تک یہ دل میں ہے اس کا عذاب نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں. یاد رکھیں رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت کے لیے خیالات جو دل میں آتے ہیں اس پہ ان کی پکڑ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ کسی سے بول دے یا اس پر عمل کر لے, خالی سوچنے سے پکڑ نہیں ہے. تو دل میں خیال وسوسے کیا؟ دل میں آنے دیجئے, اس پہ پکڑ نہیں ہے آپ کی. جس چیز پر پکڑ نہیں اس کی فکر کیوں کر رہے آپ, اور اسے پریشان ہو کہ اگلے اعمال کیوں چھوڑ دے رہے؟ بہت سی بار ہوتا ہے وسوسوں کو ایسے آدمی اگلے اعمال نہیں کرتا ہے. آنے دیجیے اس کو, ہزار آنے دیجیے, لاکھ آنے دیجیے, ایک وقت میں آپ اگلے اعمال دیکھیے جو کرنا ہے, ڈٹ کر کرتے رہیے اور انشاءاللہ العزیز وسوسوں کے ساتھ جب آپ دین پر عمل کرتے رہیں گے, حالانکہ فطری طور سے آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں, لیکن آپ اسلام پہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز اس عمل کا آپ زیادہ بدلہ پائیں گے بنسبت اس شخص کے جو سکون کے اعتبار سے جو عمل کر رہا تھا. اس لیے کہ یہ آزمائش ہے, شیطان اس کے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے، اسے بہکا رہا ہے، اور وہ مومن اس کو رد کرتے جاتا ہے، ہٹاتے جاتا ہے، اس کو ریپیل کر رہا ہے ہر بار، اسی کا وہ بدلہ پاتا ہے۔ ویسے عموماً وسوسے سبھی کو آتے ہیں، بس اتنا ہی کسی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کسی کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن چاہے جس لیول پر بھی ہو یہ وسوسے دل کے ارادے ہوتے ہیں۔ اس کا انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے خوف زدہ مت ہوئیے، اس سے پریشان مت ہوئیے، اپنے اعمال کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ کے جو ظاہری اعمال ہے وہ دیکھ رہا ہے، نیت کر لیجئے درست اور اعمال کرتے جائیے۔ پھر وسوسے ہزار آن دیجئے نماز میں، ہزار آن دیجئے روزوں میں، ہزار معاملات میں آن دیجئے، اس پر دھیان مت دیجئے، اس لیے کہ وسوسے ڈال کے شیطان ایسے برے برے کام انسان سے کروا لیتا ہے کہ انسان بہت اپنے آپ میں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وسوسے ہر قسم کے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وضو کرے اور وسوسہ ڈالے، وضو نہیں ہوا تیرا، اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے وضو کر کے اٹھتے پھر ڈبل وضو کو بیٹھا، کیا ہوا، لگ رہا ہے وضو ٹوٹ گیا، کیسا لگ رہا، جب تک یقین نہیں ہے۔ شریعت بولتی یقین کرو، شک پہ کوئی کام مت کرو، یقین ہے ٹوٹا نہیں تو پھر باقی کر لو، نہیں ایسا وسوسہ ہے، وسوسے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو وسوسوں کو حاوی مت ہونے دیجیے، بولنے کا مقصد یہ، ان کو صرف آنے دیجیے ذہن و دماغ، بس چلتے رہو بولنا، تم ادھر، میرا کوئی تم سے تعلق نہیں ہے، آپ بالکل نماز پڑھیے، اس وضو سے نماز پڑھ رہا ہے کہ انسان وسوسے آتے، چار رکعت نہیں ہوئی، پانچ ہو گئی، نہیں تین ہو گئی، نہیں دو ہو گئی، نہیں ایک ہوئی، وسوسہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان کو نکال دیجیے، نکال، یقین کر لیجیے کتنی رکعتیں ہوئی، جو بھی آپ کو لگ رہا ہے دو ہوئی، یقین ہو گیا، چھوڑ دیجیے وسوسے، اگلی دو پڑھیے، سجدے سہو کر لیجیے، شیطان کے اوپر تھپڑ پڑ گیا ہو، اس نے بہکانا چاہا آپ کو وسوسوں سے، آپ نے سجدے سہو کر کے الٹا زیادہ عبادت کر دی، اس کو تماشا پڑ گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب ہر نماز میں سجدے سہو کرے، پھر یہ بھی ایک نیا وسوسہ ہوگا اس کا، کہ ہر بار بولیں گا سجدے سہو کرتے رہو اس لیے کہ تمہاری سے غلطیاں ہو رہی، یہ بھی ایک نیا وسوسہ ہے، نہیں نہیں۔ ایک صحابی رسول کا قول ہے، وہ کہتے تھے اگر مجھے وسوسہ آتا ہے میری رکعتیں کتنی بھی کم یا زیادہ، تو میں سجدے سہو نہیں کرتا تھا، پھر خاص طور سے شیطان کو جواب دینے کے لیے میرے کو اتنا ہی پڑھنا ہے، تاکہ وہ سمجھ جائے اگلی بار بہکانے میں آنے والا نہیں میں اس کے، اب کیوں بہکائیں گا، تین ہوئی، چار ہوئی، کہ تو شروعات ایسی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے چیزوں سے، اس کے بعد عبادت محال، نماز روزے محال، حج ارکان سب محال ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتا آگے وہ، ٹھیک ہے۔ تو وساوس جب تک دل کے ارادے رہنے دیجئے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ ایک اللہ کے ساتھ آزمائش سمجھیے، اللہ میں پناہ مانگتے رہیے۔ سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کرنا یہ وسوسوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہر عمل سے پہلے کیجئے، سوتے وقت کیجئے، ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھ کر اپنے نفس پہ دم کیجئے، یہ بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ اس کے بعد بھی آتے رہے تو اپنے اعمال پر ڈٹے رہیے، یہ ایک آزمائش ہے، اور انشاءاللہ عزیز آپ کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ کسی نے ایک سوال کیا، ایمان ہوں گا تو آزمائش، یہ ہم کو پتا ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو صبر نہیں آتا، بہت کوشش کرتے ہیں لیکن جسم صبر کے لیے ساتھ نہیں دیتا، ڈر لگتا ہے کہ ہمیں ایمان سے دور تو نہیں جا رہے ہیں۔ ایک اچھا سوال کسی نے کیا کہ خاتون، چونکہ میں جو سوال کاغذ پر آئیں گے میں خواتین کی سمجھوں گا، تو ان کی نفسیات کے اعتبار سے انہیں کے واقعات اور انہیں کے مطابق حل دینے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ انہوں نے سوال کیا کہ ہم ایمان سمجھتے تو ہیں کہ ایمان ہے تو آزمائش تو آئیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی جب آزمائش اللہ دے دیتا ہے تو صبر جسم کو نہیں ہوتا، جسم کیا کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے اور ناشکری پہ اتر جاتا ہے، تو ایسے معاملے میں کیا کریں؟ تو دیکھیں، جب آپ کو ایسا لگے کہ جب آزمائشیں آئیں گی تو آپ نہ صبرے نہ شکرے ہو سکتے ہیں، تو آپ کیا کیجئے، پچھلوں کے واقعات پڑھے جنہوں نے کیسے کیسے حالات میں صبر کیے، ان کے واقعات ہم کو مضبوط بنائیں گے اپنے اعمال میں۔ آئیے مثال سے دیتا ہوں، ایک بات مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دور کی خالہ تھی، بہت دور کی، لیکن بہرحال رسول اللہ سے اتنی نسبت بھی ہونا بہت بڑی بات ہے، تو بڑی خوش ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے میرے جو ہے بھانجے ہونا، دور کا رشتہ، بہرحال جتنے بھی دور کا تھا لیکن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور سے رشتہ۔ ان کے تعلق ساتھ انس بن مالک کی والدہ ہے، یاد رکھی، ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ ان کا واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی نکاح کیا تو ان کو ایک اولاد ہوئی، اور اولاد جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے کسی ایک جہاد میں گئے، غزوے میں گئے، جب واپس آئے تب تک وہ اولاد بیمار ہو گئی، وہ لڑکا بیمار ہو گیا، اور بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے آنے سے پہلے فوت ہو گیا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ یہ خاتون اسلام تھی، جانتی تھی آزمائش تو ہوں گی، ایمان کے اولاد میں اللہ نے آزما لیا، تو یوں کیا کہ نہلایا دھلایا، کفنایا اس لڑکے کو، جنازے کی نماز پڑھی اور تدفین کرائی۔ جب شوہر گھر آیا تو بالکل پتہ نہ لگنے دیا کہ کچھ ایسے حالات ہوئے گھر میں، ناگوار چیز گزری ہے، اس لیے کہ شوہر جہاز سے بہت زمانے بعد آئے تھے، ان کے کئی مہینوں بعد آئے تھے۔ اب ایک شوہر گھر آیا اتنے مہینوں بعد، کیا اس کو یہ مصیبت بتا کے اور کیوں تکلیف دوں؟ کہا کہ اطمینان کرنے دوں گی، اطمینان ہونے کے بعد بات بتاؤں گی، تاکہ سکون آ جائے، کم از کم گھر پہنچ جائے، اس کے بعد بتاؤں گی۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے، آ کر جو ہے وہ اپنے جو ہے بیوی کے پاس رہے، نہایا جو ہے کھانا کھایا, آرام سے رہے, رات گزاری, رات اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں گئے, ہم بستری کی, اور صبح جب فجر غسل کر کے نماز کے لیے جانے لگے تو تب ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. تو کہا پوچھو. کہا اگر تمہیں کوئی چیز کوئی شخص دے دے تو تم واپس کیسے دوں گے, اس کو لوٹاؤں گے کیسے وہ چیز کو؟ تو کہا جتنی جیسی دی ویسے ہی, اس سے اچھا لوٹاؤں گا. کسی نے کوئی چیز دیا ہے تو جیسی کی ویسی لوٹانا چاہیے یا اس سے کچھ اچھا کر کے دینا چاہیے؟ تو کہا جیسی تھی ویسی یا اس سے اچھا. تو کہا بس اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی چیز اگر کوئی دے تو لوٹانے کا اصول جیسی ویسی یا اس سے اچھی, تو اللہ نے ایک اولاد دی تھی, اس نے کل رات وہ ہم سے چھین لی, اس کا انتقال ہو گیا, لیکن آپ پریشان نہ ہو بلکہ میں نے جو اس کی تدفین کر دی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے لیکن میرا نماز کو چلے گئے. فجر کی نماز پڑھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, کہا اللہ کے رسول رات آیا, بیوی نے ایسا سا ہوا, میرا لڑکا بیمار ہوا, انتقال کر کے بتایا نہیں, رات میں نے صحبت بھی کی اور اس طرح سے پورا عمل ہوا اور مجھے اس نے صبح بتایا. تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں رات اس سے صحبت کی؟ تو کہا کی. تو کہا اللہ تیری اولاد میں برکت دے, تجھے اس سے اولاد ہوں گی. اور اللہ کے رسول نے دعا دی ان کو. اس کے بعد جو ہے ایک لڑکا پیدا, جس کا نام عبداللہ تھا, جس کا واقعہ میں نے بہرحال اس سے پہلے سنایا تھا تفصیلی. تو عبداللہ بہرحال ان سے پیدا ہوئے. تو یہاں دیکھیے اس خاتون کا واقعہ کتنی نصیحت ہے, کتنے صبر اور کتنے شکر کا واقعہ ہے. یہ عورت ہی ہے نا, نفسیاتی طور سے کمزور ہے یہ, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی عام عورت ہوتی شاید چیختی چلاتی روتی پلاتی, چونکہ اس کا شوہر اب آ گیا, رشتہ دار آنے کے بعد تو لوگ اور غم اظہار کرتے ہیں, لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ اگر میرے شوہر کو یہ کروں گی تو پہلے پریشان حال کئی مہینوں کے بعد جہاد سے مصیبتوں سے وہ آیا ہے گھر, تکلیف کیوں دوں؟ اطمینان کے ساتھ کھایا پیا, اظہار نہیں ہونے دیا. ان کے دلوں کے اندر کوئی مشینیں نہیں لگی ہوئی تھی, ہمارے جیسے دل دھڑکتے تھے, ظاہر سی بات ہے کوئی مشین نہیں تھی کہ ان کو احساس نہ ہو, یہ روبوٹس نہیں تھے, لیکن یہ رسول اللہ کے تلامیز تھے, ان کے اسٹوڈنٹس تھے, اور ایسے جب استاد کے ایسے شاگرد تھے, یہ تو ظاہر سی بات ہے استاد کی صفت شاگردوں میں تو آتی ہے. تو یہ صبر اور اس کے جو ہے یہ جسو کہیں گے پیکر تھے, نمونے تھے کہ کیسے صبر کیا جائے. تو یہ واقعات آپ پڑھیے تب آپ کو صبر سمجھ, اولاد کا نقصان تو پڑھیے ام سلیم کا واقعہ, یہ صبر دلائیں گا, یہ سکھائیں گا صبر کیا ہوتا ہے, یہ سکھائیں گا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز دے لے لے تو اس کا حق تھا, اللہ نے دیا لے لیا, کیا کروں میں اس سے زیادہ. حالانکہ چاہتی تو آنسو بہا سکتی تھی, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ کسی کو تکلیف ہو تو آنسو بہا لے, لیکن جو ہے انسان برا بھلا کہے, تقدیر کو کوسے, یہ برا ہے, آنسو بہا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا, جب آپ تدفین کے لیے گئے تو صحابہ نے دیکھا آپ کی آنکھ سے آنسو گر رہے, صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول آپ روتے ہیں, آپ تو ہم کو تعلیم دیتے ہیں صبر کی. تو کہا یہ صبر کے خلاف نہیں میرا رونا, یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے دل میں دے رکھی ہے, اور بہت کم لوگوں کو ایسی رحمت ملتی ہے دل میں جو آنسوؤں کے ذریعے انسان کی آنکھ سے نکلتی ہے. تو کہا یہ تو رحمت ہے جو میری آنکھوں سے نکل رہی ہے, تو یہ صبر کے خلاف نہیں رو لینا, لیکن صبر کے خلاف یہ ہوں گا کہ ہمارا ہی گھر ملا تھا, کہ ہم ہی ملے تھے, کہ مصیبت ہم پہ ہی آتی ہے فلاں, یہ صبر کے خلاف ہے. تو صبر کیجیے اور ایسے واقعات پڑھیے, جب ان لوگوں کے واقعات پڑھ کے ان کے نقصانات کو آپ دیکھیں گے اور ان کے صبر کو دیکھیں گے اور اس کے باوجود ان کے شکر کو دیکھیں گے اور اللہ نے کیا بدلہ دیا اس صبر کا جب دیکھیں گے اس دنیا اور آخرت میں, تو بہرحال بہت زبردست ان کے لیے بدلے ہوں گے, تو پھر ہمیں بھی ہماری نفسوں میں بھی ایک جوش جذبہ آئیں گا, ہم بھی ایسی قربانیاں دیں اور آزمائشوں پہ اپنے نفس کو صبر کی طرف متوجہ کریں. تو اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کیجیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو ہے احادیث کا جو ہے مطالعہ کیجیے, جس میں بہترین بہترین صبر کے شکر کے واقعات آئیں گے, ان واقعات کو پڑھنے سے ہماری نفس میں بھی شکر ہوں گا, اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش آئیں گی ایمان ہے, اور جب آزمائش آ جائیں گی تو یہ واقعات ہم کو مضبوط کریں گے کہ اگر وہ لوگ صبر کر سکتے ہیں ہم بھی کوشش کریں گے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے. اور جب بھی آپ اور ہم صبر کریں, یاد رکھیے اس کے لیے نیت ضرور کریں, اس صبر کا بدلہ طلب کریں اللہ سے, ہمیشہ طلب کرنا, کیونکہ صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں, یاد رکھیے. طلب کرنا, اللہ میں صبر کر رہا ہوں اس پر, مجھے تو اس کا بدلہ دے, اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ احتساب ہونا, صبر کے ساتھ احتساب کرے, احتساب یہ کہ اللہ بدلہ دے مجھے اس کا. تو صبر کیجیے اور بدلہ طلب کیجیے, دیکھیے اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں, یاد رکھیے. تو کوشش کریں ہم صبر کریں تو یہ واقعات ہمیں صبر کی طرف متوجہ کریں گے. بھائی نے سوال کیا کہ کوئی شخص سے جو ایمان لایا لیکن اس کے بعد اس نے وہ کام نہیں کیے جو کرنا چاہیے تھا, فرائض پہ عمل, نماز, روزہ اور دیگر چیزیں, اس آدمی کا کیا ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اس نے خالص توحید اختیار کی ہے, واقعی میں خالص اللہ کے لیے وہ اسلام لایا ہے, ٹھیک, اور اس کے باوجود بہرحال کوتاہیاں غلطیاں سے ہوتی ہیں, ہر انسان سے ہوتی ہیں, تو بھی امید ہے اللہ سے کہ ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن تو وہ انسان نہیں بنے گا. اس لیے کہ ایسا بہت سی بار ہوتا ہے مسلمان ماں پیٹ سے پیدا ہو کر بھی عمل نہیں کرتے کبھی, تو وہ بیچارہ آیا لیکن امید تو ہے کہ وہ چونکہ وہاں سے اب آیا ہے اس کا کام ہے کہ وہ تو زیادہ عمل کرے. لیکن بہرحال جس طرح سے بہت سے مسلمان ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, زکات نہیں دیتے, حج نہیں کرتے, اسی طرح وہ بھی کر رہا, لیکن اگر خالص ایمان لایا ہے تو اس کا ایمان اعتبار والا ہے, اس کو آپ برا بھلا نہیں کہیں گے، اس کو ہی نہیں کہیں گے جیسا پہلے تھا ویسا اچھا تھا، یہاں کی کیا فائدہ نہیں. اگر وہ اسلام لایا ہے تو آپ تعریف کیجئے، لیکن یہ بولی بھائی تو جب اسلام لایا ہے تو اس کے فرائض کو فرائض سمجھ، اس پر جو عمل کر. بہرحال پھر بھی اگر نہ کرے تو اگر توحید پرست ہوں گا، شرک نہ کیا اور کفر پر موت نہ ہوئی، تو انشاءاللہ عزیز جتنی بھی سزائیں ملیں گی فرائض چھوڑنے کی، امید ہے جنت میں جائیں گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سمجھے ہاں اب پتہ چل گیا کہ جنت تو جانا ہی ہے، اگر صرف توحید پر ہے تو اعمال مت کرو، نہیں یہ ہو نہیں سکتا. کوئی اس لیے اعمال چھوڑے کہ میں ایمان والا ہوں اس لیے عمل کی کیا ضرورت ہے، تو یہ انسان جہنم میں جائیں گا. اس لیے کہ تکبر کر رہا، اللہ کہہ رہا ایمان کے ساتھ نیک عمل کرو، اور ہم کہہ رہے کیا ضرورت ہے، پھر ایمان کافی ہے. تو پھر ایسے تکبر انسان تکبر جو کرے اللہ ایسے انسان کو جنت نہیں دے گا. ہاں جو ایمان لائے اور نہ ہو سکے، کوشش تو کر رہا ہے تو ایک الگ شکل ہے. تو بہرحال اگر وہ بھی ویسا ہی ایمان لایا، کوشش کر رہا ہے نہیں ہو سک رہا ہے، تب بھی امید ہے اللہ سے، اس کا ایمان با اعتبار ہے. اس کو آپ تانے تشنی مت دیجئے کہ پہلے تو جو تھا وہی رہے. یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، یار ایمان لایا اسلام پہ عمل نہیں کر رہا تو واپس چل جا، واپس جانا تو درست نہیں، اس کا رہنے دیجئے. سمجھائیے آج نہیں کل انشاءاللہ عزیز ایک اچھا مسلمان بنے گا، امید اور توقع ہے اسے. اگر گھر میں سب نماز پڑھتے ہیں اور اسلامی طریقے پر چلتے ہیں، لیکن گھر شوہر یا لڑکا دین پر نہیں ہے، ہم اسے سمجھاتے ہیں لیکن مانتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالی انہیں ہدایت دے، کیا یہ بھی آزمائش ہے؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ کوئی خاتون ہے، وہ اسلام پر عمل کرتی ہے لیکن گھر میں ان کے شوہر اور ان کا بچہ یا ان کے بچے اسلام پر عمل نہیں کرتے، اور وہ چاہتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو توفیق دے کہ اسلام پر چلے، تو کیا یہ بھی آزمائش ہے؟ تو ہاں یہ بھی آپ کے لیے آزمائش، یاد رکھیں. اس لیے کہ آپ کا شوہر اور آپ کا بچہ چاہے وہ اسلام پر عمل نہ کرتے ہو، ٹھیک، لیکن قانونی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے وہ مسلمان تو ہے ہی، ہے نا، مسلمان اسلام پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو. بہرحال عمل نہیں ہو رہا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ آج نکل کریں گے وہ، لیکن بہرحال مسلمان ہے. اور آپ مسلمان کے نکاح میں ظاہر سی بات ہے آپ کی اولاد مسلمان ہے، اور آپ کی اولاد مسلمان ہونے کے بعد اس کے فرائض پہ عمل نہیں کرتی، اس سے آپ کو بڑی تکلیف اور کوتاہی ہوتی ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے، اللہ اس کا آپ کو اجر دیں گا. لیکن آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہیے کہ اللہ ان کی زندگی تبدیل کرے، اور اللہ رب العزت جو ہے والدین کی دعا، ماں کی دعا، باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں کرتا. لہٰذا آپ دعا کرتے رہیے تاکہ اللہ رب العزت ان کو جو ہے ہدایت تو یقیناً مل گئی کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونا، میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہدایت کے لیے، بس توفیق مل جائے کہ اب جو ہے اس کے اوپر عمل کرے، جو نعمت ہمیں جو ہے مل چکی ہے اسلام کی. آپ دعا کرتے رہیے، یہ ایک آزمائش ہے آپ کے لیے، اللہ آپ کو اس میں صبر دے اور آپ کے گھر والوں کو جو ہے ہدایت دے کی جو ہے اور توفیق دے کی وہ اسلام پر عمل کرے. بھائی نے سوال کیا کہ یہ عبادت اور شرک کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے، اور حشر میں فیصلہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوں گا یا اعمال کی بنیاد پہ ہوں گا؟ تو دیکھیں بدعت ہر وہ عمل ہے جو انسان حصول ثواب کی نیت سے کرے جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ملتی ہو. بدعت ہر وہ عمل ہے جو انسان حصول ثواب کی نیت سے کرے کہ اس سے ثواب ملے گا، جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہیں ملتی ہو، یہ عمل جو ہے بدعت کہلاتا ہے. رہا معاملہ شرک کا، تو ہم جانتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، یاد رکھیے یہ جو ہے شرک ہے. تو بدعت اور شرک دونوں یاد رکھیے شریعت میں حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیں گے. اس لیے کہ رسول اللہ فرمایا کل بدعت ضلالہ اکل ضلالہ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کے آگے. اور شرک کے تعلق سے اللہ نے اعلان کر دیا انہ یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار وما للظالمین من انصار، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کریں گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ دوسرے سوال کا دوسرا حصہ کہ آخرت میں فیصلہ کس بنیاد پہ ہوں گا، عقیدہ یا اعمال؟ دیکھیے آخرت میں انسان کا بدلہ عقیدے اور اعمال دونوں کی بنیاد پر ہوں گا، دونوں لازم اور ملزم. وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، خصم ہے زمانے کی انسان تمام انسانیت خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور نیک کام کرے. تو ایمان اور نیک کام ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. اگر کوئی انسان صرف ایمان لائے اور نیک کام کی کوشش کرے، اس سے نہ ہو سکے جس کے لیے وہ توبہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے سزا بھگتیں گے اور چلے جائیں گا. لیکن کوئی انسان یہ کہے کہ ایمان کافی ہے اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو یہ گمراہی ہے، یاد رکھیے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف ایمان کی بنیاد پہ کسی کا فیصلہ ہوگا، بلکہ عمل کو صحابہ ایمان کا حصہ سمجھتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زیادہ شیوخ سے حدیثیں سنی، لیکن انہی کی حدیث نقل کی جو یہ کہتے تھے العمل من الایمانی، عمل ایمان سے ہے. تو عمل ایمان کا حصہ ہی ہے، اس کی اہمیت بتانے والا الگ سے آتا ہے. ایمان کے اندر شامل اس لیے کہ ایمان جو ہے مجموعہ ہے تین چیزوں کا، پہلا دل سے تصدیق، دوسرا زبان سے اقرار، تیسرا عمل سے اظہار. تو قیامت کے روز فیصلہ عقیدہ اور اعمال دونوں کی بنیاد پر ہوں گا، اس لیے کہ اعمال عقیدے سے جڑے ہوئے، کوئی انسان مسلمان کہے اور فرائض کا پابند نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو عقیدہ ہے تو اعمال اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے، یہ دونوں ہیں، سوائے اس کے کہ ایسا انسان جس کو عقیدہ تو پہنچا اعمال پہنچے نہ ہو، کوئی ایسی بستی مسلمان گیا کسی کو اسلام کی دعوت دی، اس کو خالی اسلام پتا چلا، اس کو اعمال نہیں پہنچا، مر جائے، تو انشاءاللہ عزیز عقیدہ یہاں فوقیت پائیں گا اور بغیر اعمال کی بھی جنت جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اعمال پتا ہی نہیں چلے، لیکن اعمال پتا چلنے کے بعد یہ کہے ضرورت نہیں بس عقیدہ کافی ہے، تب تو یہ شخص کا جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو ایمان اور اعمال دونوں بنیاد بنیں گی، سوائے اس کے کہ اس شخص کو اعمال کا موقع نہ ملا ہو، جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام سے گزرے، ایک چرواہا آیا، رسول اللہ ایک جہاد پہ جا رہے تھے، اس نے دیکھا رسول اللہ کو، کہا کون ہو تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کہا یہاں کیوں آئے؟ تو کہا فلاں فلاں بستی سے ہماری جنگ ہے، انہوں نے ہمارے خلاف کام کیا، اچھا کہا تمہاری دعوت کیا ہے؟ تو کہا میری دعوت یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا شہادت دے دو، اس شخص نے شہادت پڑھ لی، کہا اب کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا اب جہاد تجھ پہ فرض ہے اس لیے کہ تو ایمان لایا، اس وقت جہاد سب پہ فرض ہے، فرض عین تھا سب پر، کہا اب چلنا پڑے گا، تو کہا میری بکریاں؟ تو کہا چھوڑ دے گھر کی طرف، بستی کی طرف چلے جائیں گھر پہ، بکریوں کی عادت تھی گھر، وہ چھوڑ کر آیا اور جہاد میں شامل ہو گیا، صحابہ اس پہ نظر رکھنے لگے کہیں منافق تو نہیں ہے، کہیں دشمن تو نہیں ہے آ گیا، اور اس پہ نظر رکھے، اور وہ جو ہے شام جب لوگ بیٹھے جب بات چیت کرنے لگے تو پتا چلا شام سے پہلے وہ شہید بھی ہو چکا تھا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ نوجوان جو آیا تھا اور آپ کے پاس شہادت دی، اسلام قبول کیا اور شہید ہو گیا، وہ جنگ کے اندر ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے بھائی نے کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھا لیا، اور خصم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں نے اسے جنت کے اندر دیکھا ہے، تو یہاں اس کو اعمال کا موقع نہیں ملا، نیت تھی اس کی، ایک بھی نماز کا موقع نہیں آیا، شاید ظہر کے بعد جنگ ہوئی اور اثر سے پہلے وہ شہید بھی ہو گیا، اس کو موقع نہیں ملا، تو یہاں یہ بات پتا چلی کہ موقع نہ ملے، نیت اس کی تھی، موقع نہیں ملا تو عقیدے کی بنیاد میں جنت جائیں گا، علم نہ ہوا، علم ہی نہیں پہنچا، کسی افریقی ملک میں آپ گئے جہاں اسلام تھا ہی نہیں، کسی ایک جگہ آپ نے اسے اسلام بتائی، ایک اللہ کو مان لو، کچھ ٹوٹی پھوٹی اس کی زبان میں سمجھ گیا، لیکن اس تک پورا اسلام، نماز، ارکان نہیں پہنچے، انشاءاللہ اس کا فیصلہ بھی عقیدے پہ ہوں گا، لیکن جس کو سب پتا ہے تو اس کے لیے تو دونوں چیزیں لازم ہوں گی، کہ ایمان عقیدہ بھی ہو اور ساتھ میں ایمان بھی ہو۔ ہم لوگوں سے یہاں درس میں آنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمل کرنا پڑے گا، تو وہ نہیں آتے، ہم ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا کریں؟ ایک اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، لوگوں نے جو امت میں خرابی آئی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ عام کوئی چیز سنے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں سنے تو عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اگر واقعی میں ایسا ہے یا ایسا ہوتا تو میرا ایک سوال ہے، آخرت میں جنت میں سب سے پہلے کون لوگ جائیں گے؟ معلوم ہے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں معلوم تو بچ جاتے، یہ اگر اصول مان لے تو آخرت میں جنت کے مستحق سب سے پہلے کون ہوں گے؟ یہ غیر مسلم، وہ بولیں گے اللہ نہ تو معلوم تھا، نہ تیرا دین معلوم تھا، نہ تیری کتاب معلوم، نہ تیرا رسول معلوم، ہم کو پہلے دے، یہ مسلمانوں کو تو پھٹکے دے اس لیے کہ ان کو معلوم ہونے کے بعد نہیں کرے، اتنی اچھی چیز ہے نا، ہوں گا نا، اصول کیا بتا رہا ہے؟ آپ ہی کا اصول ہے، سنے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں سنے تو پوچھ نہیں ہوتی، معلوم کرے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں معلوم تو پوچھ نہیں ہوتی، ایسا چلتا ہے کہ میرے بھائی دنیا میں نہیں چلتا تو آخرت میں کہاں سے چلیں گے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی بستی گاؤں سے آیا اور شہر اورنگ آباد میں آیا اور سگنل اس کے بستی میں نہیں چلتے ہیں، اب یہاں اس نے سگنل توڑ دیا، لال بتی پہ نکل گیا، جب پولیس والے نے پکڑا تو بول رہا میرے کو کیا معلوم تھا یہ بتی پہ نہیں نکلنا، تو کیا پولیس والا اس کو چھوڑ دیں گا؟ وہ بولیں گا قانون کی لا علمی تیری غلطی ہے، میری نہیں، لہٰذا تجھے سزا ملیں گی، فائن بھرنا ہونا ہے نا، ایسی ہوں گا نا۔ آپ سمجھ لیجئے کسی دوسرے ملک میں گئے جہاں ڈرائیونگ سسٹم الٹا ہے، لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، الگ سسٹم ہے، انڈیا سے الگ ہے، اب وہاں غلط جگہ چلے گئے، وہ بولیں گا بھائی پولیس والے نے پکڑا آپ کو، غلط آ گیا، تو کیا اس کی بولیں گے میں دوسرے ملک کا ہے تو میرے کو نہیں مانتا؟ وہ کیا بولیں گا؟ گاڑی چلانے سے پہلے ہی سوچنا تھا آپ جو ملک میں آئے اس کے قانون کیا ہے، اس کے رولز کیا ہے، ہے نا۔ تو جب ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو باقی کیا رہا ہم کو بتانے کا اسلام کا؟ گھر میں پیدا ہو گئے، کانوں میں اذانیں دی جا رہی، گھر میں قرآن رکھا تھا، کلمہ ہم کو پیدا ہونے کے بعد فوراً سکھایا گیا، جب بولنے لگے تو مکتب اور عربیوں میں گئے، اس کے بعد اب کیا باقی رہا کہ جو ہے سنے تو عمل کرنا پڑتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے، سنو یا مت سنو، عمل کرنا پڑتا انسان کو، نہیں سنے تو حاصل کریے، سنیے اور کیجیے اور پڑھیے، ورنہ بہت سے لوگ قرآن بھی اس لیے نہیں پڑھتے معلوم ہے کہ ترجمے سے، ارے ترجمے سے پڑھے تو سمجھ میں آتا تو پھر عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اگر ایسا ہوتا نہیں پڑھے تو عمل نہیں کرنا ہوتا تو شاید بہت آسانی ہو جاتی ہر کسی کے لیے جنت جانا، ہے نا، آسان ہو جاتا، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی کبھی۔ تو سنو یا مت سنو، عمل تو کرنا پڑتا ہے شریعت پہ، اس لیے کہ جب دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت تو غیر مسلم سے پوچھیں گا نا اسلام کے بارے میں، بھائی کیوں نہیں کیا، تو کیا یہی بولیں گا اللہ میں تو ہندو گھر میں پیدا ہوا، سکھ گھر میں، میرے کو کیا ملتا ہے؟ اللہ پوچھیں گا تیرا کام تھا جب تو دنیا میں پیدا ہوا، چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی اہمیت دیتا تھا، یہ کیوں نہیں سوچا کہ تیرا بنانے والا کون ہے؟ پوچھیں گا نا اسے، تو پھر میرے سے کیوں نہیں پوچھیں گا جب میں ماں پیٹ سے مسلمان ہوں؟ تجھے تو سب پتا تھا کیوں عمل نہیں کر کے آیا، ہے نا؟ تو یہ بہانہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی فکر ہے کہ سنیں تو عمل کرنا پڑتا، نہیں تو کچھ نہیں. آپ کو پتا اسلام حق ہے، آپ مسلمان ہیں، تو آپ سنو یا مت سنو شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا، اور قیامت کے روز اس کی پوچھ ہونے والی ہے. جی میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ کسی سے انہوں نے سنا کہ ایک قوم تھی جو نماز پڑھتی تھی، لیکن ان کی نماز میں جب وہ پڑھتے تھے تو ان کا دل نماز میں نہیں رہتا تھا، تو اللہ نے ان کی نماز ان کو وہ کر دی. یہ بات تو بہت سی حدیث میں آتی ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو وہ نماز میں دل نہ لگائے تو اس کی نماز اس کو واپس کر دی جاتی ہے. جو نماز انسان بغیر سوچے سمجھے پڑھ لے وہ نماز اوپر تک نہیں پہنچی، یہ بات صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وساوس اگر آپ کو شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ اس کے رد میں اپنا عمل کرتے جائیے گا الگ شکلے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو وسوسے نہیں آ رہے لیکن آپ سکون کے ساتھ حساب کتاب سب چالو رکھ رہے، یہ وہ آدمی جس کی نماز قبول نہیں ہوں گی. سمجھ رہے آپ؟ وسوسے اور اپنے طرف سے لائے ہوئے خیالات میں فرق ہوتا ہے. وساوس وہ ہوتے جو نفس کے اندر شیطان ڈالتا اور اچانک اٹھ جاتے ہیں، جیسا نماز کھڑے ہوئے تو بولتا رہے فلاں کام باقی ہے جلدی سے کر لو، وہ بہت دن سے دو مہینے سے پینڈنگ ہے، تو آپ بولتے ہیں موقع توقع تو سب چھوڑو جلدی سے بھاگو، وہ کام کرنا ہے، پوری نماز آپ کی ضائع ہے نا. تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ سکون اطمینان کے ساتھ جائے، کھڑے رہ کر بولے کیا پورے غلوں کا حساب ہو جائے گا، چار پانچ رکعتوں کے اندر جتنے بھی ہوں گے اور پورا حساب کرتے آپ نمازوں میں کھڑے ہیں، یہ کیا چل رہا ہے، اس کا کیا ہو رہا ہے، اس کی فیس لینا، اس کو بلنگ کر دیتا ہے اس کو جا کے، تو یہ تو آپ کے نفس سے آپ نے کیا. تو وساوس ایک الگ چیز ہے جو دل میں آتے ہیں، اس کو آپ رد کرتے جائیے، اپنا عمل کرتے جائیے. لیکن آپ کو اللہ سکون اطمینان دے، اس کے باوجود بھی آپ جو دل میں خیالات لا کے اطمینان کے ساتھ نماز کریں، تو ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں یاد رکھیے قبول نہیں ہوں گی، جو سب کچھ حالات ہوتے ہوئے بھی خاموں کا اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوئے دیگر چیزوں میں اپنا دل لگاتے ہیں. لیکن جو آدمی کوشش کر رہا ہے کہ نماز میں دل لگا پھر بھی شیطان بہکا رہا ہے، یہ شخص کو جو ہے اس کی آزمائش ہے، اس کا اس کو انشاءاللہ عزیز بدلہ ملے گا. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ہم پہ جب برے حالات آ رہے ہیں، ہماری آزمائشیں ہو رہی ہیں، تو ایک طرف تو آزمائش کا بدلہ ملتا مومن کو، دوسری طرف یہ ہے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں ہر جائے اللہ جبکہ اس کا بدلہ ملتا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ آزمائش آنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کو تکلیف آنے سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ توقع کیا کرو کہ مجھ پہ آزمائش آئے اور میں جو اس میں جو کھڑا اترو میرا گناہ معاف ہو ایسے، ٹھیک ہے؟ بلکہ کہا کہ ہمیشہ جو اللہ سے یہ دعا کرو، یہ بلکہ حدیث میں کہا کہ تم کبھی دشمن کا سامنا ہو ایسی دعا نہ کیا کرو، بلکہ یہ کرو کہ اگر ہو جائے تو ہم جو ہے اسے ڈٹ لیں گے، لیکن خواہش مت کیا کرو کہ ہم کریں گے، اس لیے کہ پھر آزمائش ہو سکتی، ہم خواہش تو کر رہے ہیں ہم لڑیں گے اور بعد میں پتا چلا کہ ہم نہیں لڑ پائے، تو مل جائے تو الگ بات ہے لیکن امید مت کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے جو انتہائی اشد بخار میں تھے، بہت بخار، اور بخار کمی نہیں ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تو نے کوئی دعا کی، کوئی دعا کی تو نے ایسی جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، چونکہ علاج تو چل رہا تھا. کہاں ہاں اللہ کے رسول، میں نے ایک دعا کی، اللہ جتنے میرے گناہ ہیں اس کا بدلہ دنیا میں دے دے. کہا یہی وجہ تیرا بخار نہیں ہٹ رہا ہے، ایسی دعا کیوں مانگی تو نے، ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے تھی کہ اللہ مجھے پورا بدلہ یہاں دے دے، بلکہ دعا یہ مانگ اللہ دنیا بھی خیر کر اور آخرت بھی میری خیر کر، یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے سزائیں پوری دنیا میں دے دے. تو پتا یہ چلا آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آ جائے تو گناہ جھڑتے ہیں، صبر کرنے سے ہم کو اجر ملتا ہے، لیکن اگر آزمائش میں ہم ہیں تو اس آزمائش ہٹانے کی بالکل ہم دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، اللہ جتنی تک استطاعت ہے اتنی دے، اس کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہوں گی، یا اللہ یہ آزمائش میرے لیے سخت ہوتی جا رہی ہے، اللہ مجھ پہ ہلکی کر، یا اس مصیبت کو مجھ پہ ہٹا دے. تو یہ دعا کرنے کا بھی اجر ملتا ہے، وہ آزمائش سہنے کا بھی سہنے کا اجر ملتا ہے، اس پر صبر کرنے کا اجر ملتا ہے، اور ساتھ میں جب وہ احتساب کرے کہ اللہ مجھے آخرت میں چاہیے تو آخرت میں بھی اجر ملتا ہے. تو یہ دونوں باتیں یکساں ہیں کہ اللہ آزمائش میں ڈالیں گا جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن آپ توقع نہیں کریں گے اور اللہ سے دعا نہیں کریں گے آزمائش دے، اور اگر کوئی آ جائے تکلیف تو آپ دعا کر سکتے اللہ کی اس کو ہٹا دے، دعا کا بھی اجر ملے گا، آزمائش میں صبر کا اجر ملے گا، آخرت میں احتساب اس کا بھی انشاءاللہ جس ایک مومن کو اجر ملتا ہے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ سورہ اعراف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، بعد میں وہ گمراہ ہوا، جس کی مثال اللہ نے کتے سے دی. یہ واقعے کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا انسان تھا، اس کا نام بلعم بن باورا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلعم جو ہے یہ کتاب کا علم رکھتا تھا، توریت کا علم رکھتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، بنی اسرائیل میں سے ایک طبقہ ان سے نکل گیا اور انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور بلعم سے جا کر یہ کہا کہ کیونکہ اس کی بات، اس شخص کی بات اللہ رب العزت سنتا تھا، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی اس شخص کی، بلعم کی، تو قوم نے جا کر کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو. جبکہ سوچنے کی بات ہے، نبی کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے ولیوں سے، یہ ولی تھا ایک، ٹھیک، بہت اونچا ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کی مثال دی کہ لوگوں نے جا کر کہا، پہلے تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ نبی کے خلاف بد دعا کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے قوم کا. لیکن بعد میں کیا ہے, دنیا کی چیزوں نے کیا کرا, اس کی خواہشات, اس کو تحفے دیے گئے, تحائف دیے گئے, مال دیا گیا, اور اس کی خواہشات اس کے اوپر حاوی ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے علم دیا تھا لیکن وہ زمین کی چیزوں کو چپکا رہا, اس نے زمین کو پکڑ لیا, مطلب مادوں کو پکڑ لیا, دنیا کی چیزیں اس کو بھا گئی, اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے, بدعا دی, لیکن بدعا تو قبول نہیں, بلکہ وہ معاملہ اسی کے خلاف لوٹ کر آیا. تو بھائی کا یہ سوال تھا, کیا علماء کے لیے کیا شیطان خاص شکنجے وہ کرتا ہے, تاکہ وہ آدمی جو کتاب کا علم رکھتا تھا توریت کا, اس نے جو ہے اتنا بڑا, تو یاد رکھیں ہاں, شیطان ہر انسان کو اس کے علم کے مطابق, اس کے سمجھ, اس کے عقیدے کے مطابق آ کر چوٹ پہنچاتا ہے اور اسے اتنی بڑی چوک کرواتا ہے. اسی لیے یاد رکھیے, علماء سے کبھی کبھار بہت بڑی چوک ہوتی ہے, لیکن اگر اس پہ توبہ کر لے تو اللہ معاف بھی کر دیتا, چوک ہو جاتی ہے, کیونکہ جتنا بڑا آدمی اتنی بڑی چوک, اور جتنا بڑا آدمی ہوں گا اتنی چھوٹی غلطی بھی بہت سارے لوگوں کو متاثر کرتی ہے نا. ایک منسٹر ہے, ایک غلط سائن کر دیے غلط بل پر, تو ظاہر سی بات ہے کتنے لوگ متاثر ہوں گے جانتے ہیں نا. تو ظاہر سی, تو علماء کو یہ اسپیشل بہکاتا ہے, اسپیشل حربے ڈالتا ہے, اور اس کی چالیں بہت وسیع ہیں. بہرحال عنوان نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں, بس ایک واقعہ سنا کر جو بات ختم کروں گا کہ کیسے بہکا سکتا ہے. ہاں یہ بات بھی آپ نے پوچھی, کیا اس کی اسپیشل فوج ہوتی ہے جس سے وہ بہکاتا ہے؟ اس کی فوج ہوتی ہے, یہ وساوس ڈالتا ہے, اس کے فوج میں ان لوگوں کو جن کا لفظ قرآن میں جو ہے, یہ ہم جس کو کہتے ہیں شیطان, جو بھی لفظ آتا ہے قرآن حدیث میں اس کا معنی ہوتا ہے کافر جن, اور جن کا لفظ آیا تو مومن ہوتے ہیں. یاد رکھیں, تو شیطان کرتا ہے, شیطان فلاں کرتا ہے, اس کا مطلب کافر جن فلاں کرتے ہیں, کافر جن فلاں کرتے ہیں. تو اس کی ٹیم ہوتی ہے, اس کی فوج ہوتی ہے, اور یہ مومنوں کو اپنے فوج سے ڈراتا بھی ہے, دھمکاتا بھی ہے کہ بھائی ہم بہت زیادہ تعداد میں ہم فلاں ہیں, اس کی فوج بھی ہوتی ہے. آئیے کیسے یہ علماء کو بہکا سکتا ہے. میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو صحیح واقعہ ہے ان کا. ایک مرتبہ وہ رات میں جو عبادت کر رہے تھے, اپنے حجرے میں تھے, مشہور معروف شخصیت بغداد کے بہرحال رہنے والے تھے, لوگ پیرانی پیر اور پتہ نہیں کتنے ناموں سے ان کو پہچانتے ہیں. یہ ایک مرتبہ جو ہے عبادت کر رہے تھے اپنے حجرے میں, تو اچانک جو ہے آسمان سے ایک روشنی نظر آئی اور ایک تخت آسمان سے نیچے کی طرف اترا. اب یہ پریشان ہو, یہ ایسا کیسا عجیب واقعہ ہے کہ آسمان سے ایک تخت کا اترنا اور پورا روشنی ہر طرف پھیل گئی, اور ایک آواز آئی, عبد القادر ہم نے تم پر وہ تمام چیزیں حلال کر دی جو دوسروں پر حرام ہیں. عبد القادر جیلانی نے کہا, کیا تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ سوال کیا اس کی, آسمان سے ایک تخت اترا, ایک روشنی, کچھ دکھ نہیں رہا تھا, اور آواز آئی کہ عبد القادر تمہارے لیے وہ حلال جو دوسروں کے لیے حرام ہے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا, کیا تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ تو شیطان اپنے آپ کو اللہ کبھی نہیں بول سکتا. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ جواب نہیں آیا تو کہا, مردود ہے تو, اعوذ باللہ من الشیطان, تو مردود ہے, مطلب تو شیطان ہے, تو بہکانے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بولتے وہ روشنی غائب, تخت غائب. ایک آواز پھر آئی آخر میں, عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. عبد القادر جیلانی نے فوراً کہا, مجھے میرے رب نے بچا لیا. آخر میں جو ہے چوٹ دے کر جا رہا تھا وہ. اگر عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہاں میرے علم نے بچا لیا, تو تکبر نفس میں آتا, پھر گمراہ ہو جاتے. تو فوراً کہا, مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے میرے رب نے بچا لیا تیرے اسے. تو یہ ہر عالم کو ان کے علم کے اعتبار سے, ان کے مرتبے کے اعتبار سے, ان کے اعمال کے اعتبار سے چوٹ پہنچاتا ہے, اور نہ صرف چوٹ پہنچاتا ہے بلکہ نکلتے وقت بھی دیکھیے کیسا کھیل کھیلا. اور بہرحال یہ واقعہ بہت سارے سلف نے نقل کیا اپنی کتابوں میں کہ ان کے ساتھ اس طرح سے, اور ایسے واقعات اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوئے جو شیطان نے ان کے مختلف اعمال کے اعتبار سے, ان کے مرتبوں کے اعتبار سے ان کو مختلف قسم سے بہکایا ہے. بس یہ آخری سوال ہے چونکہ کافی وقت ہو چکا. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے جس کو لوگ مارنا چاہتے, قتل کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا یہ ہے کہ ایمان یا جو ہے زندگی, مطلب ایمان وہ ہے یا انسان وہ کرے کہ ایک آدمی کو لوگ جان پر بات بنائیں کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے, اور تجھے ہی نہیں تیرے خاندان کو بھی قتل کر دیں گے سوائے اس کے کہ تو شرک کر, اللہ کا انکار کر. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, اگر آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے, ٹھیک, اگر خالی کوئی بات غلط کہنا پڑے, شرک تو نہیں غلط کہنا, مثال کے طور پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ مشرکین نے پکڑ لیا اور کہا اللہ کو گالی دے, ٹھیک, اللہ کا انکار کر اور گالی دے. اتنا ظلم کیا, یہ غلام تھے, اتنا ظلم کیا کہ انہوں نے گالی دے دی اللہ کو, ٹھیک, گالی دینا اللہ کو ایک قسم کا انکار ہے. فوراً جب ہوا تو فوراً رسول اللہ کے پاس بھاگ کر کہا اللہ کے رسول بس ہو گیا, بس جو ہو گیا, بس میں نے غلطی سے گا, کہ تو وہ جان نہیں لے رہے تھے, صرف تکلیف اذیت ایسی دے رہے تھے کہ ان کے منہ سے نکل گیا, پھر مارنا نہیں چاہتے تھے, وہ اذیت دے رہے کہ بول تجھے اللہ گالی. تو کہا اللہ کے رسول مجھ سے یہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے, پھر سورہ نحل کی بہرحال آیت میں بھول رہا ہوں نمبر کیا ہے, ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ دل میں ان کی کوئی چیز نہ ہو لیکن مجبوراً بولنا پڑے کوئی چیز, تو اللہ ان کی اس بات پر پکڑ نہیں کرتا. لہٰذا ان کو اس سے علماء اصول نکالتے ہیں, اگر کبھی ایسی حالات آئیں کہ آپ کو کسی چیز کا انکار کرنا پڑے, اقرار نہیں صرف انکار, ایسا کوئی یہ کہے کیا تم مسلمان ہے اور میں کہوں کچھ بھی جواب نہ دو, ہاں بولنا ضروری نہیں, ہاں ایک قسم کا ان کو جا رہا منفی جواب جا رہا کہ یار یہ تو نہ کہ جیسا ہی ہوا, ٹھیک ہے یہ نہیں بول رہا تو مطلب نہیں ہوں گا, سمجھ رہے آپ, مطلب نیگیٹو, ہاں نہیں بول سکتا مطلب یہ نہیں بول سکتا ہوں کہ میں فاہم. تو اگر میں صرف اتنا بولنا ہے مجھے کہ کچھ نہیں بولنا ہے, خاموشی اختیار کرنا منفی میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ کہتا نہیں اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ تیرا معبود ہے, اب تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, یہاں نہیں کر سکتا ہوں میں, خالی اس حد تک کہ اگر منفی جواب دینا ہے, ٹھیک ہے منفی سمجھ جائے, کبھی اگر کوئی آپ کی گردن پہ چھری اور کہے کیا تم مسلمان ہے اور آپ کو یہ کہنا پڑے کہ بھائی نہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو جان بچانا افضل ہے, جان بچیں گی تو بعد میں بہت سے اعمال کریں گے, سمجھ رہے بات. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ شرک کر بت کے سامنے جھک, تب مانیں گے کہ تو نہیں ہے, تو اب یہ نہیں کر سکتا, اتنی اجازت ہے کہ انکار کر دے تھوڑی دیر کے لیے, اقرار تو کسی کا نہیں ہو سکتا کہ تو انکار دل میں ہے ایمان ہے لیکن میں ابھی چھپانا چاہ رہا ہوں, لیکن اقرار میں شرک ہو جائیں گا. جیسے کہ مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو لوگ تھے جو ایک جو ہے جنگل سے گزر رہے تھے, اس جنگل میں کچھ لوگ رہتے تھے, انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور وہاں ایک دیول تھا, بت تھا, ان کا طریقہ یہ تھا اس گروہ کا کہ جو انسان اس جنگل سے گزرے اس بت کو جو ہے کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھائے, چڑھاوا چڑھانا شرک ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ چڑھاوا چڑھائے تو آگے جانے دیں گے. انہوں نے دونوں سے کہا چڑھاوا چڑھاؤ, دونوں نے کہا نہیں, شیطان آیا اور شیطان نے اس خام سے کہا ارے ان کو بولو ایک مکھی چڑھا دو خالی, کچھ نہیں تو مکھی بھی چڑھانا شرک تو شرک, تو انہوں نے کہا اچھا کچھ نہیں تو مکھی چڑھا دو. ایک آدمی نے سوچا چلو جان بچیں گے, ایک مکھی مارا اور اس کو ذبح کر کے اس دیوال پہ چڑھا دیا. اللہ رب العزت, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آدمی کو جہنم رسید کر دیا. دوسرے آدمی نے کہا میں یہ کام تو ختم نہیں کر سکتا چاہے جان لے لو, اس کی جان لے لی گئی, اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی. تو دونوں حدیثوں سے بات جو پتا چلی وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر منفی جواب دینا پڑے تو درست ہے, لیکن مثبت شرک میں کبھی جواب دے ہی نہیں سکتے آپ. تو اگر اس کیس میں کوئی یہ کہے کہ بھائی یا تو جان دو یا تو جو ہمارے سامنے سجدہ کرو, تو ظاہر سی بات ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں, اسلام جھکنا یا تمہارے خاندان کو. ہاں حکمتن کچھ باتیں آپ ٹال کے کہہ سکتے کہ اتنی جلدی میں کیسے اپنا مذہب چھوڑ سکتا ہوں, تھوڑا ٹائم دو نا میرے کو, حکمتیں بہت ہوتی ہیں انسان کے, وقت پہ آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں, ٹھیک بھائی تھوڑا مہلت دو, اور مہلت کے بعد تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے, بھاگ سکتا ہے, گھر والوں کو لے کے بھاگ سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, بہرحال حالات پر یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن ایمان چھوڑنے کا یا شرک کی بات تو نہیں کر سکتا, یہ بات تو طے ہے. رہا تھوڑی دیر کے لیے کوئی نفی میں جواب کہ نہیں ہوا مسلمان, ٹھیک, یا کوئی مجھے مسلمان ہے کہ نہیں ہے, اب کیا نہیں ہے وہ میں نے نہیں کہا, تو ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں, لیکن شرک تو نہیں کر سکتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں فلاں ہوں اور اس کے سامنے جھکتا ہوں, یہ تو درست نہیں ہوگا بہرحال. لیکن حالات کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو دیکھے, اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس سے جو دعا کرتے ہیں, دعا کرے انشاءاللہ ایسے لوگوں کو اس حالت سے نکالے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت.